Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâzâ mâ kunnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî u'atsâmî illâ billâh leqad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Eûzü billâhi semî'ul alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne yuhâccûne fillâhi min ba'di mestucîbe lehû hüccetuhum dâhidatun 'inde rabbihim 'aleyhim ghadabun ve lehum 'adâbun şedîd. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm ve bârik lenâ fîhi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhal hayyul kayyûm. Hassantukum bil hayyil kayyûm ellezî lâ yemûtü ebedâ ve defa'tu 'annî ve 'ankum es-sû'e lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil 'alîyyil 'azîm. Allah Tebâreke ve Teâlâ bizleri dinini müdafaa eden, İslam'a sahip çıkan, ehl-i sünnete, şeriat-ı garraya müdafilik yapan, malımızla, canımızla, dinimizden bir şey zayi olmasın, bir şey eksiltilmesin, bir şey tağyir tebdil edilmesin diye gayret gösteren kullarından eylesin. Amin. Amin. Sizler onlardansınız. Emre Hoca Efendi kardeşimiz ve Said abimiz rahmetullahi aleyh'in cemaati olarak bu camia tabii birçok dernekler var, vakıflar var. Efendim, herkes bir hayır faaliyeti içerisindedir. İsmail Ağa'ya bağlı, Efendi Hazretlerimize bağlı da yüzlerce, belki binlerce vardır. Yani İrili ufaklı teferruatı ile beraber. Fakat bu ehl-i sünnet müdafasında batıl ehline karşı reddiyelerde dinimizi korumak için isim vermekten çekinmeyerek, isim vermekten çekinmeyerek ve bu uğurda her türlü başa gelecek efendim sıkıntılara da katlanmayı göze alarak bu müdafada Said abimizin, Emre hocamızın cemaatlerini, sizleri en ileride görüyorum. Allah-u Teala nazardan muhafaza eylesin. Amin. Sizlerde de biraz gevşeklik olmasın inşallah. Amin. Yani bu iş gevşeklik, gevşekten almaya gelmez. En ufak biraz uyuduğumuz vakitte, biraz daldığımız vakitte dinimizi, imanımızı çalarlar. Gençliğimizi kâfir ederler. Ediyorlar zaten. Ateistler, deistler, ekserine imam hatiplerden çıkmaya başladı. Neden? Bu adamların şerleri yüzünden. Milleti dinden, imandan ediyorlar. Şimdi ben geçen derste burada teberrükle ilgili bereket, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eserlerinden bereketlenmeyle ilgili konulara devam edeceğim dedim inşallah. Ancak bu arada Caner Taslaman'ın bir tweet'i olmuştu. Geçen sene işte Aralık ayıydı, işte iki ay evvel kadar. Onu bir gündeme getireyim, işte onun konuştuğu laflar üzerinden diğerlerini, çünkü Kuramer'i teşhir ediyor, Kuramer'le ilgili olumsuzlukları söylüyor ki kendisi de ne olduğu malum. Fakat işte artık hasetten midir, fesattan mıdır, iş vermediklerinden midir, görev vermediklerinden midir, neyse işte maddi vesaire ne gibi dalavereler dönüyor onları bilmiyorum ama onların aleyhine bazı şeyler yazmış. Şimdi onların içinde olan, aynı kafada olan, bu zamana kadar beraber hareket eden adam, bak bunlar neler yapıyorlar diye açıktan tweetler atmış. Bu bizim için önem arz ediyor. Biz zaten bunu hep söylüyoruz. Fakat onun söylemesi daha bir önem arz ediyor. Çünkü tespitler yapmış, teşhisler yapmış. Bunun üzerine ben de, bu epey oldu yani, 19 Aralık 2019'da atılmış. Hemen hemen iki ay oluyor. Ben de ne zamandır bu konuya gireceğim, reddiye yapacağım, yapacağım. Düşündüm, ettim. Biraz eskiden bildiklerim var, sonradan eklenen konular var işte falan. Evvelceki reddiyelerimde de dağınık şekilde bunlar bulunabilir. Ama bizim mescitteki sohbetlerde işte heves ettim biraz. Fırsat bulamadım. Yani sonra biraz hasta oldum zaten. 3-4 sohbettir, hatta 5-6 sohbettir şeyim yok. Tadım tuzum yok. Hala da tabii üzerinize afiyet. Elhamdülillah. Allah'ıma hamd ederim tabii. Biraz öyle kafam sersem hastalıklarımdan açılamadım ama artık dün niyet ettim. Dedim buraya geliyoruz. Siz de reddiyeci bir cemaatsiniz. Reddiyelere sahip çıkan bir cemaatsiniz. Reddiyeleri efendim yayan, tebliğ eden, insanları uyaran, isim vererek, çekinmeden isim vererek bu adamlardan sakınalım diye Allah razı olsun. Ehl-i Sünnet müdafasında Ehl-i Sünnet Hoca Efendilere yardım eden bir cemaatsiniz. Bundan dolayı bu hususta bazı mutalalar yapalım inşallah baştan. Ondan sonra çünkü bizim sohbetlerde biraz fazla girmiyorum artık bu konulara. Giremiyorum, değişik mevzular artıyor. Ama ara ara girmek lazım. Hiç boş bırakmamak lazım. Bir de bu Kuramer denen nesnenin efendim teşkilatın, teşekkülatın ne büyük fesat ve ifsat yuvası olduğunu bu millete duyurmamız lazım. Şimdi Caner Taslaman'ın bu tweetleri efendim adam kendisi biliyorsunuz Kur'an'da evrim teorisinin ne muhalif bir şeyler olmadığını haşa savunarak evrim teorisini savunan, bütün hadisleri inkar eden, ayetlere yanlış manada yorumlar veren, mezhepleri tamamen inkar eden, neler neler mezhep imamlarına iftira eden bir adam. Bunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Tabii bunların arkasında da nasıl bir güçler var bilmiyorum. Ben mesela bu kadar cemaatim var, bu kadar izleyenim var, dinleyenim var diye geçinen bir adamım veyahut da böyle tanınan bir adamım ama benim maalesef işte birkaç site var. O sitede de birkaç tane arkadaşla kör topal bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkamızda çok büyük bir güçler yok. Fakat şimdi bu adamların işte efendim isimlerini vermeyeyim ki sitelerini meşhur ve meşru etmeyeyim. Tabii de öyle sitelerde bunlar faaliyet gösteriyorlar ki araştıranlar, inceleyenler, bu işi bilenler söylüyorlar. Bu sitelerin kurulması, yayılması ve bu kadar efendim faal hareket etmesi için bilmem ne kadar bütçe lazım, bilmem ne kadar eleman lazım, şunlar lazım, bunlar lazım. Bunu bilen insanlar bana söylüyorlar. Efendim, Aziz Bayındır'la ilgili olsun, Caner Taslaman'la ilgili olsun, bunların faaliyet yaptıkları sitelerin faaliyetleri ele alındığında biz de senelerdir bu işlerin içindeyiz. Bu kadar da sevenimiz, tanıyanımız var. Destekleyenimiz, Ehl-i Sünnet'i destekleyenler var. Bununla beraber biz bunlar kadar ne yapamıyoruz? Gençliğe ulaşamıyoruz. Buna ulaşmak için ne lazım? Şunlar, şunlar, şunlar lazım. Bu malzemeleri bir profesör hoca efendi kardeşimizle geçen İsmail Ağa'daki toplantıda Sahabuni Hazretleri geldiğinden sonra Hüseyin Avni hocamızla beraber bir celse yaptık. O da akademisyen, büyük bir profesör, Ehl-i Sünnet imamlarından güzel bir hocamız. Allah ona selamet versin. Şimdi vazifede olduğu için ismini söylememe lüzum yok. Muazzaf bir hocamız. O da şimdi incelemiş. Diyor ki bunların sitelerinin arkasında yani şu andaki izleyici ve takipçiyle olacak işler değil. Yani izleyici ve takipçiye baksam bizim onlardan fazla gibi görünüyor. Ama bizim gücümüzün 100 katı, 1000 katı fazla faaliyet var. Bunların hepsi ne ister? Bunların hepsi maddi imkanat ister, eleman ister. Bir eleman, bir maaş. Biliyorsunuz bunu sigortasıyla kaç paraya patlıyor. Ondan sonra belki 50 eleman, 100 eleman lazım bunların hazırlanmasına. Burada akıl sır duruyor. Akıl sır duracak bir şey yok. Bunlarda keramet olmayacağına göre, tayyi zaman, tayyi mekan olmayacağına göre, değil mi? Kerametli bir adamlar değiller. Kerametleri kendilerinden menkul de değil. Zaten kerameti de inkar eden adamlar yani. Mucizeyi inkar eden adamlar. Bu adamlarda o zaman ne var? Maddi bir el var. Maddi bir el var. Şimdi müşahhas olarak isim vermiyorum. Ama yine bir mecliste bu işi bilen bir kardeşimiz mesela bu demin dediğim isimler haricinde bir kişi hakkında Onun ismini vermedim şimdi mesela. Onun hakkında söylüyor. Adam Yahudi efendim işte onun şeyinde verildiler adını da ben şimdi unuttum. Burada bir otele geliyor. O vakfın başındaki hocayı buluyor. Onu efendim otele çağırıyor ve orada ona diyor ki, teklif ediyor ki işte senin diyor konuşmalarını, şunlarını, bunlarını çok beğeniyoruz. Ya kardeşim sen Yahudisin. Bu adam dinden, imandan bahsediyor, ayet hadisten bahsediyor. Biz diyor seni çok beğeniyoruz diyor. Beni niye beğenmiyor bir tane Yahudi? Seni diye diyor çok beğeniyoruz diyor. 10 milyon dolar para getiriyor. Bu 10 milyon doların diyor 1 milyon dolarını istediğin işe kendi keyfine harca. 9 milyon doların da bu hizmetlerinin gelişmesi için siteler, faaliyetler, kitaplar, neşriyat 9 milyon doları da sana veriyoruz diyor. Yani Yahudi, Siyonistler, efendim tabii bunlar Amerika'da olur, Rusya'da olur, dünyanın her yerinde Siyonist var. Hepsini Siyonizm yönetiyor. Bunlar Müslüman ülkeleriyle çok ilgileniyor. Özellikle Türkiye ile çok ilgileniyor. Özellikle Türkiye'deki din adına konuşma yapanlarla çok ilgileniyor. Efendim, onların yararına olacak, İslam'ı bozacak, Ehl-i Sünnet'i bozacak, mezhepleri lüzumsuz gösterecek, hadis-i şerifleri reddettirecek, Kur'an araştırılması lazım, eleştirel yaklaşılması lazım şeklindeki görüşlere acayip finans sağlıyorlar. Bu gizli kapalı bir şey değil. Şimdi mesela bu demin dediklerimden bir tanesi bu sitelerden bir tanesi 100 kişilik ekiple çalışıyor. Benim sitelerle ilgili ekibim kaç kişi? 2 kişi. Cübbeli Ahmet olarak adım çok kabarık ya. 2 kişiyle ben bu kadar faaliyet yapıyorum. İkinci arkadaş da yeni aldık yani. Bir arkadaştan 100 kişi. Maaş ve sigortayı koyarsan buna ortalama 5000 lira. Öyle mi? 4,5-5000 lira. 100 ile çarparsanız ne çıkıyor? Bu arkadaşlardan bir tanesi üniversitede felsefede öğretim üyesi. Öğretim üyesi. Üniversitedeki bir öğretim üyesi. 100 kişilik ekiple çalışıyor. Kaşına gözüne mi aşıklar yani bunu? Diğer bir site, yine bu işte hadisleri inkar, mezhepleri inkar, Kur'an, Muran derken Kur'an'ı da inkar tabii aslında. Bu sitenin sahibi araştırıldı. İskoçyalı bir iş adamı çıktı. Evet, İskoçyalı bir iş adamı çıktı. Yani gizlenen de bir şey yok da araştıran yok yani meseleyi. Biraz araştırınca o profesör hocamız çok araştırmacı bir hoca efendi kardeşimiz. Ehl-i Sünnet müdafilerinden. Bunları araştırmış mesela. Şimdi zaten araştırma arzum yok. Bakıyorsun bütün milletin çoluğu çocuğu kimden zehirlenmiş? Bakıyorsun taslamanın görüşünden etkileniyor. Çünkü piyasada o var. Ya bu adam Kur'an'ı okuyamaz diyelim, mana veremez. Bir kelime sorsan lügat bilmez, sarf, nahif, mani, beyan, bediye, tefsir, hadis, fıkıh bir şey de okumamış. Bir felsefe. Ama bu nasıl bu kadar tutturabiliyor? Tabii burada ne var? Bu kişiler üzerinden çalışma yapanlar var, yatırım yapanlar var, mesai harcayanlar var, PR yapanlar var, bunların fikirlerini öne çıkaranlar var. Bütün bunlar maddi imkanlara dayanıyor. Maalesef bizim Müslüman vakıflarımız, derneklerimiz bir araya gelemiyor. Bir konuda birleşemiyor. 5-10 hoca bir araya gelemiyor. Gelse de güçlerini birleştiremiyor. Mesela bizim tanıdığımız, bizi seven, bizim onları sevdiğimiz belki 1000 tane dernek vardır. Belki de 2000'e yakın. Bir zamanlar 1700 deniyordu yani bir hesap yapılmıştı. 1700, şimdi çoktan 2000 olmuştur. Her dakika, ayda kaç dernek kuruyor Müslümanlar? Yani Ehl-i Sünnet kardeşlerimizi söylüyorum. İsmail Ağa'ya sempatisi olan, Efendi Hazretlerimize muhabbeti olanlar bunların ekseriyetini teşkil ediyor. Bu dernekler mesela biner lira koyup, biner lira koyup ortada bir heyeti şura kurup bu şura heyetiyle biner lira verse ne kadar bir para toplanmış oluyor? Ben mesela 1000 lira veririm. Kendimden. Ben şahsen 1000 lira şahsım veririm. Ama ben 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira dedim, ben şahsen veremem. Gücüm yok. Ben buna 1000 lira verdiğimi hesap edelim. Burada 1700'ü de bırak, 1000 tanenin topladığını düşünelim. 1000'er lira. Şu paranın özel siteler kurulup, bunlara 100 değil, kaç tane adam burada istimal edilebilir, istihdam edilebilir bu parayla? 200. Bu batılın sesi, 100 kişi iş, adam bulup da, bu parayı bulup da, bütün gençleri dinsiz, imansız, kitapsız ediyor da, bu kadar Müslüman ne iş yapıyor acaba? Niye böyle bir site kurulmuyor? Bunu ben kuramam. Ben de yönetemem. Benim zaten yönetim vasfım yok. Yönetici değilim. Maalesef mi diyeyim, elhamdülillah mı diyeyim, belli değil tabii de. Ama yönetemem, insan yönetemem. Yüzüm yumuşak, merhametliliğim var. Kaçta geldin, kaçta gittin? Soramam. Yani insanları kontrol etmekten aciz bir, zavallı bir çareyim. Ama sohbetlerim tesirlidir. Reddiyelerim etkilidir. Konuşmalarım hitap şeklinde halkta bir alıcı kitlesi var. Bunu benden faydalanırsın. Bana bir konuda bilgi getirirsin. Al da veri dersin, bilgi dersin, belge dersin, bu adam bunu demiş dersin. Ya konuşmanın sesini getirirsin, ya bir kitabından yazısını getirirsin. Ben onu en güzel şekilde Allah'ın izniyle reddiyesini yapar. Öbür hocamız da yapar. Sade ben değilim. Burada dolu hocamız, Efendi Hazretlerimizin dolu hocası var. Efendim, bu hoca efendiler reddiyeler yaptırırsın, değil mi? Bu siteye koyarsın. Burada 200-300 kişi çalıştığını, bir mesele ortaya atıldığında, İşte ne diyorsun onu, TT olma meselesi, şudur budur. Ben işte bir Habertürk'e çıktım, hiç de ilan da yapmadım, hiç kimseye de bizim sitede de paylaşmadım, milleti de sohbete yönlendirdim, çıkacağımı da söylemedim. Orada mesela TT oluyor. Sabahın 8'ine kadar TT'de kalmış, ne demekse. Adamlar da şaşırdılar, oradaki bir gazeteciye diyorlar, sen diyorlar TT olmuşsun ikinciye. Adam diyor, niye oluyor mu ben ya, hayatta olmamışım diye, o da şaşırdı. Ya diyor, cübbeli bir olunca sen de ikinci olmuşsun dediler adam orada. Gazetecinin birine, Sözcü gazetesine. Yani şimdi hazır bir potansiyel var. Fazla adama da lüzum yok. Milletin bir merakı var. Ama biz burada konuları güzel seçip, nokta atışı yatıp, kimseye hakaret etmeden, kimseyi tehdit etmeden, kimseye bir terbiyesizlik yapmadan, ilmi delillerle, bu adam bunu söylemiştir, yanlıştır, cevapları tak tak tak tak şunlardır şeklinde bir ilmi çalışmalar. Ben bu işte para istemiyorum. Ben zaten bu reddiyeyi Allah rızası için vazifem olarak yapıyorum yani, hazır. Dünya kadar da yaptığım sohbetlerde belki yüzleri geçmiş. Bunların bile toplanması bir mesele yani. Bir de yerli yerince kullanılması. Çünkü 3 saatlik sohbetin arasında yarım saat o girmiş. Onu oradan çıkarıp, seçip, yeni bir konu gündeme geldiğinde tak burada bunun cevabı var, atabilme meselesi. Bunlar vakit istiyor, eleman istiyor, adam istiyor. Yok. Şimdi ben yine teklif ediyorum. Emre Hoca Efendi kardeşimiz becerikli adam. Efendim benim gibi dağınık adam değil. Sizin gibi gençleri var yanında, bu yola sahip çıkan gençler, kardeşler var. Onlarla da destek alarak böyle bir şey kursun. Ben 1000 lira kendim vereceğim şahsımdan. Geri kalan kimi bulursak bulalım, burada bir bütçe yapalım. Bu bütçeyle bir ortak, bir Ehl-i Sünnet ismi altında, üst kimliği altında müdafaa-i Ehl-i Sünnet yapalım. Bu noktada, çünkü çok adam istihdam etmek lazım. Ama birisi çıkar der ki, 100 kişinin maaşı benden, milletten bir şey istemeyin, derneklerden bir şey istemeyin. Tamam. Bize ne yani? Bana ne? Benim derdim, bu adamlar 100 kişiyle, 200 kişiyle çalışıyor da, tamam, bunların arkalarında dış güçler var, oralar var, buralar var. Bunları kabul ediyorum. Ama bizim hiç mi Müslümanımız yok? Yahudi'den, Mason'dan destek isteyeceğimiz halimiz yok. Rotary'den, Lyons'tan. Ne olacak bu Ehl-i Sünnet müdafası? Ne olacak? Herkes kendi deneyini, kendi cemaatini, kendi sohbetini, kendi medresesini, kendi kursunu, tamam da medreseye talebe gelmemeye başladı. Talebe yok. Millet şüpheye düşürüldü. Milletin itikadı bozuldu. Yani herkes bir acaba demeye başladı. Bunun sebebi bu adamlar. Bunların sorularının, teşkiklerinin, şüphelerinin cevabı bizde yok mu? Var. Nasıl bunları ulaştıracağız? Şimdi 100-200 tane gençlerin kafasında karıştıran, itikatlarını bozan, imansızlığa sevk eden sualler. İşte Hüseyin Avni Hoca'nın gençlerinden, işte bu ilahiyatta da okuyorlar, güzel Ehl-i Sünnet'i de orada müdafaa eden birkaç genç arkadaş geldiler bana. Ben gece gündüz faaliyetteyim. Yani gece gündüz gelenim giderim, devamlı faaliyetteyim. Boş durduğum yok. Dediler ki şu sorular ve cevapları lazım. Bu soruların cevaplarını hoca efendiler çok da vermişler ama biraz tabii halk diline inmek lazım. Efendi babamızın buyurduğu gibi amcaca konuşmak lazım. Muhatap olunan kitlenin yani iyi algılaması için falan. Hani burada senden bir yardım istiyoruz. Dedim tamam ben yardım yapayım. Nedir konu? Şunlar şunlar. Orada yani mükerrerler de var, tedahül var, birbirine girebiliyor cevap içerisinde falan. Gençlerin şu anda tam kafasını karıştırıp gençleri dinsiz, imansız eden yani 40-50 tane bir başlık belirledik. Bunlara şimdi cevaplar hazırlıyoruz. Çoğunun cevabı bizde hazır ama biraz daha detaylı bir şey, biraz da kısa konuşmak lazım. Biliyorsunuz 1 saat, 2 saat, 3 saat sohbetlerden gençler şey yapmıyor. Gerçi benim sohbetime Allah bir bereket vermiş. Ben şimdi mesela 10'ar dakika, 20'şer dakika başlıkla attırıyorum. Bir de sohbetin tümünü koyuyorum 2,5-3 saat. Sonra Yunus kardeşe soruyorum. Hangisi fazla izleniyor? Diyor ki 3 saatlik fazla izleniyor. Ya bu Efendi Hazretleri'nin bir bereketi yani. Efendi Hazretleri'nin eli bu. Şimdi burada bu da var ama olsun. Genel manada böyle olsa da biz yine 10 dakika, 15 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa konuşmak benim için çok zor. Benim için en zor şey kısa konuşmak. Tabii çünkü kısa şeye uzun, yani 3 saatlik bir şey veyahut da ben 2 saat cevap vereceğim şeyi 15 dakikada nasıl anlatayım şimdi? O da başka bir hüner istediği için biraz toparlanmam lazım. Beynimde oluşturmam lazım çünkü kelime tasarrufu falan. Bunu toparladığım zaman tamam 10 dakika, 15 dakika en kısa yoldan bir cevap. Bir de geniş cevaba havale edilir, kısada bir cevap verilir. Tafsirat isteyen uzun bir sohbet var, şunu dinletin falan. Ben bunu yapayım. Şimdi arkadaşlarla anlaştım. Onlar da bütün araştırmalarını yapıyorlar. İmam Hatip'te, İlahiyat'ta, şurada burada ateistlerin, deistlerin efendim soruları vesaire. Hadi tamam, ben bunlara şimdi cevap hazırlayacağım. Yani 15 dakikamı vereceğim, 15-20 dakikamı vereceğim. Her birine birer cevap diyelim yaptım. Nereye atacağım ben bunu? Kendi siteme atacağım. Ben bunu kendi siteme attığım zaman bizim binlerce vakıf dernek siteleri olanlar var. Bir tanesi bunu sitesine koyup da şurada bir milletin imanını kurtarmak için 15 dakika adam bir şey anlatmış. Bunu dinler misiniz diyecek mi? Diyecek mi? Demeyecek abi. Demeyecek. Ben emeğim zayi olur demiyorum. Bir gencimizin imanını kurtarabilsem Allah benim imanımı kurtarsın. Ahir nefesimde iman nasip etsin. Ben o bereketle, o bir gencin duasıyla, bak dün akşam bana İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu, Sıbhatullah Müceddidi Hazretleri, Afganistan'ın kurucu cumhurbaşkanı, baş mücahit, bütün cephelerde Rusları mağlup etmiş, harbi kazanmış ve Afganistan'ın cumhurbaşkanlığını yapmış, ilk kurucu olan Karzailer, Marzailer yanında böyle ellerini ayaklarını öpüyorlar. Ta yakında vefat etti. İşte Allah nasip etti 1,5 sene evvel kadar da vefattan evvel 6 ay evvel de bizim hanemizi şereflendirdi. Efendi Hazretleri'nin eski dostlarından. İmam Rabbani'nin esas torunu, şecereli torunu o aile. Hem tarikatı yürütüyorlar hem şey. Onun da mahdumu İsmetullah Müceddidi Hazretleri. Danimarka'da duruyor şimdi doktor esasen ama Arapçası da var, ilmi de var. O hoca efendi gel. İşte bazı istişareler yaptık. Bazen bazı risaleleri var, Farsça falan, Külabi Hazretleri, onları basmış maşallah. Hemen, bizde hiçbir faaliyet yok. Uğraşıyoruz silsilenin kitapları, şunu bunu, ona yalvarıyoruz, buna yalvarıyoruz, ya Farsça biliyoruz falan. Bir kişiden tık çıkmaz yani. Adam hemen ben verdiğim risaleyi dizmişler, yazmışlar, hazırlamışlar İmam Rabbani'nin hakkındaki şey, Farsça. Sonra Arapçaya çevirilecek de, Arapçaya çevirince biz de tercüme edeceğiz size. İmam Rabbani'nin virtleri, vazifeleri, zikirleri hakkında eski bir eser. Şimdi onlar istişare ediyoruz. Dedi ki bir arkadaş seni çok seviyor falan. Gelebilir mi şu durumda? Gelebilir. Siz ne kimi derseniz gelebilir. Dedi Cezayirlidir. Dedim olsun buyursun. Sonra işte onlar onu alamamış, yol tıkanmış falan. Baktım o kardeş de yetişti. Sarıklı, cübbeli bir arkadaş. Yani Cezayirli, Arap. Böyle oturdu. Dedi ben dedi evvelce dedi senin aleyhine dedi şiirler yazdım. Arapça kaside yazmış oturmuş. Allah Allah. Bir de benim aleyhime hiçbir sevabı da yok yani. Neyse. Çok merak ettim dedim o kaside, çünkü Arap edebiyatına vakıf alim bir arkadaş. Ya dedim edebi yönüne bakarız dedim, benim de aleyhime şeyler de bazı hoşuma gidiyor tabii. Dedim yok dedim ben onu dedim. Ondan sonra dedi ben de dönüş yaptım işte falan şudur budur neyse. Şimdi de dedim seni met etmek için bir kaside yazdım. Tabii onları getireceğim sana okuyacağım dedi. Güzel bir hale bürümüş falan. Yine bir şey sormadım ayıp olur falan neyse konu. Kapıdan çıkarken en son dedim ya benim zemmettiğin konuları ben merak ettim çünkü ben de kendimi düzelteyim. Yanlışlarım var tabii ki hepimiz günahkarız falan dedim. Baktım ha söyleyemiyor. Çok beni de çok seviyor, sarılıyor, bırakmıyor falan. Baktım dedi ben selefiydim dedi. Yani bir de Arap'ın selefisi bu Türk'ün tırışka selefilerine benzemez. Bunlar tam bir tırışka yani. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor adam. Ondan sonra dört mezhebi sorguluyor. Muhammedünü Muhammed'den okuyor yani. Bir de kaynak sonucu İbn-i Ebi Şeybe'de kaynağı var diyor. Halbuki eşhedü enne Muhammeden'in üstün olan enneli olanını kaynak diye gösteriyor. Böyle bir cahillik bunlar işte. Hep Ebu bunlar biliyorsun. Ebu. Gidiyorlar bunlar hep. IŞİD'in, El-Kaide'nin şeyleri. Hadis-i Şerif ya bunlar hep künye takarlar kendileri. Ebu Hanzale, Ebu Harise, Ebu bilmem ne yani. Bunlar böyle. Adamlar böyle. Bunların gibi tırışka değil. Bu Arap, hafız, alim, kıraat, vücuh biliyor, tefsir, allame çocuk yani. Öyle bir şeyler konuşuyor ki ayağını keser hocaların, bizim hocaların. Çok alim çocuk. Ben diyor selefiydim, diyor şimdi dönüş yaptım, tasavvufa eriştim işte. Maşallah. Şimdi bunun gibi daha nice insanlar, yine haber aldım, sevindim. Selefilere çok hizmet eden, efendim, önemli bir isim, büyük bir alim, hem de Arap ulemasından yani, Arap ulemasından. Şimdi sitesinde açıklama yaptı. Dedi ki, bugüne kadar söylediklerimden beriyim. Bundan sonra o geçmişte söylediğim ilimlerden asla bir şey istifade etmeyin. Ben tevbe ettim diye. Çok büyük bir selefi alimi geçen gün tevbe edip açıklama yaptı sitesinde. Elhamdülillah yani, iyi şeyler de oluyor. Tabii ilim insanı hidayete şu şekilde ulaştırır. Hakkı ararsan, ilim de varsa, bir de niyetin hakkı bulmaksa Allah insaf veriyor. İnsaflı olan bir insan delilleri gördüğü zaman, ama şimdi bütün mesele bize düşen ne şimdi? Delilleri ulaştırabilmek. Alimse delillere kendi de ulaşabiliyor. Ama bu gençliğin, bu milletin çoğunun ayeti, hadisi, kaynağını bulacak ilmi yok. Vehhabi'nin söylediği veya ateistin söylediği veya deistin ortaya attığı bir iddiayı araştırıp da karşı tarafın verdiği cevapları bulacak zavallı biçare gençlerimizin imkanları yok yani. Nereye dolansınlar? Şimdi böyle bir site kurulup burada hiçbir reklam olmasa benim sitelerimde de yani ne reklam var ne üyelik var benim kendi sitelerim. Ne bir kuruş üyelik var, ne reklam var. Ben öyle bir şey yapmıyorum hiç. Yapmadım, senelerce hiç yapmadım yani. Dolayısıyla bunlar hizmet için yürütülmesi icap eden şeyler. Ama bunu sen finanse edeyim dersen, bir kişi iki kişi edebilirsin. Ama bu tebliğleri sunduğumuz zaman, efendim cevapları verdiğimiz zaman, reddiyeleri yaptığımız zaman, diyelim ki başka bir Ehl-i Sünnet Hoca Efendi, Hüseyin Avni Hoca Efendi güzel bir reddiye yapmış, tak onu alalım. Ömer Faruk Hoca efendim, tak onu alalım. Bedri Gencer hocamız yapmış, tak onu alalım. Bazı noktada Ahmet Şimşirgil Hoca efendi yapmış. Misal yani burada cemaat taassubu diye bir şey yok. Burada Ehl-i Sünnet olarak kim konuşmuşsa o konuda inceleme yapmışsa konuşma hakkı ona aittir. Bunları ortalamasını çıkarıp bu memlekette Ehl-i Sünnet ulema bir kişi iki kişi değil. Ama bu işe kim sahip çıkacak? Ben bu teklifi getiriyorum. Böyle bir şura ile bir site kurulup burada bayağı bir insan çalıştırılıp efendim bir şey öne çıkarılmak istendiği vakitte destek almak mahiyetinde yalan yanlış şekilde değil, uydurma efendim adetlerle sayılarla değil, gerçek mahiyette insanların gerçek katkısını sağlayacak teşviki yaparak gerçek katkı. Hakikaten dinleyecek, dinletecek yani. Öbür türlü öyle işte efendim takım tutar gibi benden de bir bireyde ben atayım diye olmaz bu iş. Burada reyatmıyoruz. Burada kuvvet atmaktır. Ela innel kuvvete ramyu. Hadis-i şerif sahih. Kuvvet atmaktır. E bugünün atma ağaçlığını Mehmetçik orada top atıyor, kurşun atıyor. Onun cihadı o. Vatanı müdafaa, bölünmemesini sağlamak. Allah Mansur muzaffer eylesin. Amin. Amin. Salimen ganimen raci eylesin. Amin. Esed'i de yandaşlarını da katleylesin, kahreylesin. Amin. E tamam. E biz de burada milletin dinini, imanını kurtarmaya uğraşacağız. Bizim kuvvetimiz ne? Bizim kuvvetimiz de atmaktır. Çünkü hadis-i şerif atmak diyor. O da atacak abi. Biz de atacağız. Biz de tweet atacağız. Mesaj atacağız. Video atacağız. Atacağız. Ve bunu yayacağız. Bunu yaymak için ben İsa aleyhisselam çıktığı vakit Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis. Men ensari ilallah. Ya Allah'ın peygamberi. Mucizeler sahibi, ülül azim, beş nebiden biri, kitap sahibi, ölüleri diriltiyor ya. Ühyil mevta biiznillah diyor Kur'an. Ve ühyil mevta biiznillah diyor. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim diyor. Ölüleri diriltecek mucizelere sahip bir peygambere Mevla yine ne buyuruyor? Ümmetinden yardım iste. Bu iş yardımsız olmaz. İsa aleyhisselam gibi bir peygamber iki rekat kılsa bir dua etse ölü kalkıyor ya. Kaç bin senelik, beş bin senelik Nuh aleyhisselamın oğlunu kaldırdı ya. Sam aleyhisselamı kaldırdı yani. Şimdi böyle bir nebi-i zişan diyor ki men ensari ilallah. Ben Allah'ın dinine davete çıktım. Allah'ımı tanıtmaya çıktım. Allah'ıma inandırmaya çıktım. Allah'ın dini tek din İslam. O da İslam'a çağırdı. Bütün nebiler İslam'a çağırdı. Allah'a teslimiyet. Peki kim bana Allah'a davet yolunda yardım edecek? Kimse yok. Peşinde kaç bin kişi geziyor biliyor musun? 3000, 5000, 10000 dağlarda, bayırlarda adam geziyor. İsa aleyhisselam'ın yanı hiç boş kalmaz. Neden? Herkes işini gördürme. O kör çocuğunu getirmiş. Bunun gözünü aç. Anladın mı? O ekmeği getirmiş, o ebrası getirmiş, abraş alacağısını getirmiş, o karnı ağrıyanı getirmiş, öbürü ineğini getirmiş, beriki kuzusunu getirmiş, hepsi hasta, kiminin hayvanı hasta, kiminin çoluğu çocuğu. 3000, 5000'den aşağı kalmıyor. Neden? Herkes işini gördürmeye uğraşıyor. Bizim millete şurada evliya var desen, bir Allah rızası için gitmez, işini gördürmeye gider. Yani bir dua isteyecek ona. Dua isteyecek, oğlum evde kaldı, kızım evde kaldı. Ondan sonra işler bozuldu, kocam şöyle, karım böyle. Yani bizim millete evliya var desen, gidip de bir Allah rızası için yüzüne bakayım da bir lillah ve fillah bir ziyaret yapayım, ameli salih olsun. Hiç de bir şey istemeyeyim diye bir kişi gitmez yani. Herkes bir derdi için gider. E burada da herkes demeyeyim, birkaç tane vardır tabii Allah için ziyarete gidenler de vardır. O Allah için ziyarete giden de sonuna doğru yine bir dua ister yani. O da dayanamaz. O da dayanamaz. Huyumdur demiş yani. Bir dua karıştırır oraya. Ya kardeşim tamam sırf Allah için ziyaret et. Eftalül amal elhubbulillah elbuğdurillah ziyaretülillah. Allah için ziyaret edenlere Allah'ın muhabbeti vacip oldu hadisi kutsi'de. Ve cebet muhabbeti lil mütehabbine fiyye vel mütecalisine fiyye vel mütezavirine fiyye vel mütebadiline fiyye hadisi kutsi. Burada siz de giriyorsunuz şimdi inşallah. Siz de benden bir şey istemeye gelmediniz herhalde. Ben de sizden bir şey istemeye gelmedim. Onun için bir maddeye giriyoruz. Dördü bilmem de bir maddeye giriyoruz. Benim için birbirini sevenler. Buraya giriyoruz inşallah. İki maddeye giriyoruz anladığıma göre. Benim için bir araya getirip gelip oturanlar. Şu anda biz bir araya niye geldik? Evet, Allah için. Allah için sevdik, Allah için geldik. Ne işimiz var başka bir sana? Ondan sonra benim için cömertçe birbirine infakta bulunanlar. Üçüncü madde. Dördüncü madde benim için birbirini ziyaret edenler. Peki bu ziyarete de geliyor bura. Yani üçüne girdik sanki ha. Bir tek şu işleri karıştırmayalım yani. Buna karıştırdın mı abi buz gibi soğurum senden yani. O işi karıştırmayalım. Evet. Ama dördün üçüne girdik. Allah için sevdik. Allah için geldik oturduk. Birbirini ziyarete niyet ettik. Değil mi şimdi? Hem de bu arada niyetlerinizi yapmış olun. Ya hoca ben evden çıkarken niyet etmemiştim. Şimdi niyet olur mu? Şimdi niyet olur. Şu anda niyet edin. Kalbinizden niyet edin. Boşuna gelip gitmeyin yani. Beni görmekten kimse bir şey kazanmıyor. Niyet edin bak. Benim de diyor bunları sevmem vacip oldu diyor Allah-u Teala. Bu hadisi kutsidir. Çok önemli bir hadisi kutsidir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın dolmuş etrafı adam kaynıyor, herkes işini gördürüyor. Duasını alıyor, gidiyor. Haceti murada soruyor. Ama ben Allah'ın dinine davete çıktım. Kim bana yardım edecek dediği zaman on binlerce kişiden dağlar dolardı adamla bazı kere. Dağlar dolardı peşine. O hep dağlarda gezerdi. Ev bark yapmamıştı. Kimse yok. قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ Havariler, niye bu kadar Kur'an'da zikrediliyor havari, havari, havari, niçin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile her peygamberin havarisi var, benim havarim Zübeyr ibn-i Avvam'dır diyor. Radıyallahu anh, sahabeyi bile Zübeyr, Hazreti Zübeyr havariye benzetiyor. Bak havari ne kadar büyük bir sıfat. Ne buyuruyor? Kim bana yardım edecek ya? Ben Allah'ın dinine davet ediyorum. 12 kişi çıkıyor. 12 kişi. Bunlar diyorlar ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani bu din işleri, hizmetleri, davet ve tebliğ meseleleri yardımsız olacak olsaydı birbirine yardım etmeden, para yardımı demiyoruz. Ama eleman olmadan, cemaat olmadan, birliktelik olmadan olacak iş olsa İsa Aleyhisselam yardımcı istemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardımcı istemez. Niye ensar oldular orada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri yok muydu? Muhacirlere ev bark alacak dağlar, hazineler altın olup bakacaktı. Cebrail aleyhisselam geldi, teklif etti. Mikail aleyhisselam geldi, teklif etti. Dedi Mekke'nin dağlarını altın yapacak Allah-u Teala. Sen istiyorsan bu mucizeyi sana ihsan edecek. Altın, dağlar altın olacak, bir de yürüyen altın. Sen nereye gidersen dağ peşinde gelecek. Nerede istersen alırsın bir avuç, bozarsın. Dünyada böyle bir hazine hangi zenginde var? Bu kesinlikle söz verildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabii Cebrail aleyhisselam işaret etti, tevazulu ol, kulluğu seç, yani mülkü, zenginliği, saltanatı seçme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazulu oldu, kulluğu seçti, tamam. Ama burada kim yardım etti bu sefer? Ensar-ı kiram yardım etti. Şimdi muhacirlere Uhud dağı, altın, zaten altın yani mübarek dağ cennette, cennet dağlarında. Uhud dağından şöyle, ne olacak yani 50 kilo, 100 kilo altın olsa bir kayası, küçük bir kaya şöyle, altın olsa ensara ihtiyaç var mı? Muhacirlerin bütün evi bark sorunu hallolmaz mı o parayla? Yahudi'ye parayı göster, ne Medine'nin etrafı, Kurayzoğulları, Nadiroğulları, her taraf Yahudi, Yahudi'ye parasını göster, anasını satar. Verirsin Yahudi'ye paraları, her tarafı arsaları, tarlalı, hurmalıkları verirler, giderler. Tabi para. Şimdi niye bunu yapmadı da Medinelilere dedi ki bize yardım edin? Bana yardım edin. Niye Allah Teala Habibi sallallahu aleyhi ve sellem onlara ensar tesmih etti? Fel muhacirine vel ensari lezine tebeun bi ihsan. Kur'an onlardan ensar diye bahsediyor. Bu dini mübin İslam peygamberler zamanında bile yardımsız olmaz. Bu yardım her zaman maddi olmaz. Bir insanın 10 kişiye bir videoyu ulaştırması, bir tweet'i veya neyse bir ilmi ulaştırması, 20 kişiye, 10 kişiye, herkesin 10 kişiye ulaştığını düşündüğün zaman bu kadar insana ne olur? Hidayet vesilesi olur. Ama ben bunu konuşan olarak, kendi sistem olarak orada kalır. Ben bunu ne kadar insana ulaştırabilirim? Onun için yardım istiyoruz. Biz bu reddiyeleri yapıyoruz, yapacağız. Çoluk çocuğun imanını muhafaza için sualler hazırlanıyor, cevapları paylaşacağız. İnşallah Rabbim en güzel şekilde, en ikna edici şekilde, en kısa ifadelerle, veciz bir üslupla bitirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Çünkü en büyük mesele o. Kısa, veciz ve tesirli olması lazım. Çünkü milletin imanıyla alakalı konular. Senin benim şüphem yok diyorsun. Senin şüphen olmayabilir. Çok şüphelenen insan var. Biz bunlara ulaşmak zorundayız. Gençliğin sorunları var. Biz şimdi bunları görmeden edemeyiz. Tamam ben o işlere karışmıyorum. Ben medresede talebe okuyorum. Tamam sen yine talebeni okut. Başımın üstüne. Biz de okuttuk. Amma ve lakin medreseye talebe nereden gelecek? Bu halkın çocuklarından gelecek. Bu insanların çoluk çocuğu medresenin faziletini neyle anlayacak arkadaş? Adam zaten Allah'a, peygambere şüpheye bakıyor. Medreseye talebe mi kaldı? Yavaş yavaş bu azaldıkça azalıyor. Artmıyor ki. Artmıyor ki. Demek ki yaptığımız faaliyetler, hareketler zayıf. Ve geri gidiyoruz. Yerimizde saymıyoruz. Geri gidiyoruz. Çünkü bütün medreselere gidiyorum. Hepsinin hocaları bana geliyor. Talebe azaldı diyor. Bir medrese talebem arttı demiyor. O zaman bir sorun var. Toplumu dinsiz ediyorlar. Buna ne yapacağız yani şimdi? Sen tekkede, öbürü Mekke'de, öbürü Medine'de, öbürü medresede, efendim herkes tarikat dersini, zikrini huzur üzere yapsın, kimseye dalaşmasın, bulaşmasın, isim vermesin, savcıya gitmesin, mahkemeden çağrılmasın, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Ne olacak bu milletin çoluğu çocuğu? Ne olacak hacı abi? Kendini mi kurtarabileceğini zannediyorsun? Niye Alaeddin Efendi Hazretleri tevazu için de olsa söylüyor? Niye söylüyor? Benim gibi yüzlerce Ali Haydar'ın tekke köşelerinde, zaviye demek yani köşe, sabahlara kadar Allah demesinden Menderes'in mecliste bir Allah demesi eftaldir evladım. Şimdi bu söz çok büyük bir söz. Buna bir cilt şerh lazım. Haşa Menderes. Kim olmuş da Alaeddin Efendi'den eftal olacak? Haşa bu. Bunun böyle olmadığını herkes anlıyor. İzaha lüzum var mı? Ama kelleyi koltuğa alarak, tamam mı? Ve adamı ne yaptılar sonunda da? İdam ettiler. Niye idam ettiler? Siz isteseniz hilafeti de getirebilirsiniz. Lafından sebep, Konya'da vesaire işte bir yerde söyledi, bu laftan sebep idam ettiler. Adamlar Allah demek yasak iken, Tanrı, en fazla Tanrı diyebilirken, Allah demeyi başlattığı için, ezanı Arapçaya döndürdüğü için adam idam edildi. Demek ki birilerinin bir şeyleri göze alması gerekiyor. Bunu yapmadığın zaman şu ana kadar bile ezan Türkçe devam ederdi. Kim cesaret edip düzeltecek? Bak adam kelleyi verdi. Bizden şimdi kelle melle istenmiyor. Kelle paça çorbası ısmarlayın da diyen yok. Kardeşim birkaç sohbet yapılacak. Şurada bir şura bir heyet kurulsun. Bu sohbetler, Ehl-i Sünnet Hoca Efendi'nin reddiyeleri toplansın, ilmi reddiyeler gündeme getirilerek yayılsın, bu adamlar bastırılsın. Bizim İskoçyalı iş adamının verdiği destek kadar, öbür Yahudinin verdiği destek kadar, efendim, Müslümanlar siteler kurup da, adam çalıştırıp da bu tebliğleri yapamıyorlarsa, genel manada Müslümanlar için konuşuyorum, Ehl-i Sünnet olanları konuşuyorum. Ehl-i Sünnet olmayan zaten ne lazım o? O iş lazım değil, o bozar bizi. Ehl-i sünnet olanlar şöyle bir destek sağlayamıyorlarsa bu millet yeniden kafirliğe dönmeye mahkumdur. Bu milletin gençleri, çolukları, çocukları mürtet olmaya mahkumdur. Ve irtidat artıyor, riddet artıyor, dinsizlik artıyor. Bir adam dinsiz olmak için ben dinden çıktım, eskiden İslam yazıyordu nüfus hüviyetlerinde. Şimdi o da kalktı. Değil mi? O da kalktı. Ya neyse maalesef de lüzum yok. Belki çoğu da İslam yazıyordu. Değildi yani. O da ayrı bir dava da. Sabataycısı bilmem nesi, ajanı, macanı, herkese İslam yazıyordu. Milleti kandırıyorlardı. Yani Müslüman, tamam Allah'ın de Müslüman. Tamam da kardeşim. Bir insan şimdi mürtet olmak için hükümet bürokraside bir birim açıp da kardeşim, dinden çıkmak isteyen için şuraya müracaat hattı açtık. Ben dinden çıkıyorum. Adın ne, soyadın ne kardeşim? Kimden doğmasın, kimden olmasın bilmem ne. Böyle bir işlem var mı? Yok. Şimdi birisi evrim teorisine inansa, gençlerden biri bütün insanlığın Adem Aleyhisselam'dan gelmediğine, Adem Aleyhisselam'dan evveli olduğuna, İslamoğlu'nun vesaire işte bu adamların, evrim diyenlerin görüşleri ki bunlar ilahiyatta da var. Bunlardan görüşlerine inansa bu çocuk Müslüman kalabilir mi? Kalamaz. Bütün Kur'an Adem'den yarattım süzülüyor. İnkar et. En basitini söyledim yani. En basit takıldıkları nokta. Allah benim ne yapacağımı biliyor muydu? Tabii biliyordu. Ezelde beni yaratmadan biliyor muydu? Biliyor. Niye yarattı o zaman? Bu soruyu inanarak ve şüphe ederek soran Müslüman olabilir mi? Ha ben hikmetini anlamak istiyorum Hoca Efendi demek başka. Hikmetini anlamak istiyorum demek başka. Kaderin sırrını ben de bilmiyorum sana anlatayım ama ayet hadisten anladığımız kadarıyla Ehl-i Sünnet ulemasının beyanları veçile. Kaderin sırrından sana bir şeyler anlatayım. O da onu merak etse tamam bu kafir olmaz. Ama ben geçenlerde çok da gençlerle toplanamıyorum ama yani siz maşallah ortalama hepiniz hemen hemen benden geçsiniz. Benden yaşlı pek adam burada yok. İşte biz böyle genciz derken bu hale geldik yani. Şimdi Allah elden ayaktan düşürmesen. Amin. Yani 100 kişi ya vardılar ya yoktular. Yani bilmiyorum adet olarak kesin konuşmayalım. 100-150 arası, 200 yoktular kesin. Gençler toplanmıştı böyle. Beni çağırmışlardı. Efendim, dedik ki sorularınızı yazın verin. Yani böyle vaaz sohbeti gibi değil de hani böyle bir muhabbet var hareket edelim dedik ama gerçi ben muhabbet edelim derken bir başladım o lafa zaten El-Fatiha dediğine adamlara hiçbir soru hakkı kalmıyor zaten de neyse. Kardeşim dedik ki sorularınızı dedik efendim yazın verin. Oradan bir arkadaş soruları topladı. Bunların da ortalaması yani bu toplanan gençlerin ortalaması beni seven gençler. Beni seven ve beni dinleyen. Yani artık genel manada diyelim tabii. Herkes her sohbeti dinleyemeyebilir. Genel manada. 150 genç bilmiyorum yani kendi kafalarındaki sorular mıydı yoksa başkalarını aydınlatmak için cevap alıp da diğer gençlere etraflarındaki şüphe içindeki gençleri düzeltmek için öyle üstü zannediyorum ki etraflarını düzeltmek için olsa gerektir. Çünkü bizi dinlediklerine göre yani 15-20 soru geldi. Bu 15-20 sorunun 3'te 2'si Allah bizi niye yarattı? Neden yarattı? Biliyordu da niye yarattı? Benim ne yapacağım belliyse o zaman imtihana ne gerek var? Kader neden? Alın yazısı neye göre? Bütün mesele bu. Bilmiyorum siz hangi Türkiye'de yaşıyorsunuz? Ya 3'te 2 diyorum ya. 15-20 kağıt geldi. Acayip acayip sorular. Bunlar hep bizim gençlerimiz. Bizle cemaatle namaz kıldılar. Orada akşam yatsı cemaatle namaz kıldık yani. Bu çocuklar Müslüman çocuk. Bunlar ateist diye gelmedikler bana. Şimdi biz ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Bunları kim teşkik etti, şüpheye düşürdü? Bunları kim şüpheye düşürdü? Kur'an'dan kim şüpheye düşürdü? Ayetlerden, hadislerden, mezheplerden, yani dört hak mezhebi ehli sünneti konuşuyorum, Maturidi Eş'ari konuşuyorum tabii. Evet. Ya mezhepten de yukarı geldiğimiz zaman hadisler, hadislerden de yukarı geldik. Kur'an artık, Kur'an tartışma konusu yapıldı ya. Zaten tasavvuftan başlayarak ilk yaralamalar tasavvufa, tarikata, evliyaya, meşayiha başlamıştı. Bizim daha gençliğimizde bu laflar yeni yeni başlamış. Efendi Hazretleri bunlara cevap veriyordu. Biz de şaşırıyorduk. Efendi Hazretleri niye bunlara cevap veriyor? Hiç böyle adam mı var? Bakıyoruz bütün Nişancı Camisi dolu. Herkes ihvan ya. Yavuz Selim'de sohbet. Ondan evvel Edirne Kapı'da yapıyordu Efendi Hazretleri Mihrimah'ta. Pazar sohbeti. Bakıyorduk herkes sarıklı. Efendi de bir şeyler anlatıyor. Allah Allah diyorduk. Efendi niye anlatıyor bunu? Herkes ihvan zaten. Halbuki Efendi o tehlikeleri çok önce görmüştü. Çok önce görmüştü ama yani ben 40 sene, 45 sene evvelki sohbetlerde bulunmuşum. Bu noktalardan, tasavvuf, rabıta konularından geliyorduk. Mezhepler geldi, hadisler geldi, Kur'an geldi. Şimdi zaten Kur'an'da tartışma açıldı. Şimdi Allah'ın zatı ve sıfatları tartışılıyor. Zatı ve sıfatları tartışılıyor. Böyle bir şey. Yani 40-45 sene içinde yaşadığım süreç. Ben böyle beterini tabii görmedim ama internet yayılımı, Allah muhafaza, o kadar kötü bir vasıta oldu ki, yani tamam iyilikleri var, şusu var, busu var ama iyiliğe kullanan kaç kişi? Sizler hakkı tebliğ için, hakkı tavsiye için kaç tane efendim paylaşım yapıyorsunuz? Kaç kişiye bir iman kurtarıcı, bir ehl-i sünnet itikadı, müdafaası anlatıyorsunuz? Kaç tane atıyorsunuz? Ama öbür adamlar ne yapıyor? Yüzlerce adam tutmuşlar, masa başlarına oturtmuşlar, bütün gençleri kafir ediyor. Sen, ben, zaten bütün millet Müslüman. Bu vaziyet böyle giderse, senin çocuğun, benim çocuğum veya torunumun kafir olmama garantisi asla yok. Bak, asla yok. Şurada oturup sohbet dinleyip, Efendi Hazretlerine son derece sevgili, muhabbetli, tam ehl-i sünnet bir cemaatsınız yani. Hemen hemen karışıksızsınız yani. Katışıksız ehl-i sünnetsiniz. Ortalamanız öyle. Bak, sizin de çocuklarınız için söylüyorum. Benim de çocuklarım, torunlarım için söylüyorum. Çocuklarımda da var bu tehlike. Benim çocuklarımda da var. Biz milletin çocuğuna acımazsak Allah bizim çocuğumuza acımayacak. Bu ayet hadis. Men la yerham la yurham. Acımayana acınılmaz. E şimdi kafir oluyor insanlar. Bana ne kadıncağızlar, yaşlı neneler, haber gönderenler, telefon edenler, çokları da görüşemiyorum ama çok yaşlı neneler olursa dualarını alayım diye görüşüyorum. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. Çocuğum şöyle oldu, çok iyi namaz kılardı, şimdi inkar ediyor diyor ya. Allah Allah. Kadın, İhsan Şen Hoca'yı arıyor. Efendim, ya diyor, benim kocam diyor, şu anda diyor, Amentü'den dört esası inkar ediyor diyor. Halbuki bu adam namazla abdestliydi. E bizim nikah da gitti diyor şimdi. E çünkü dinden çıkan, Amentü'den bir maddeyi inkar edenin nikahı kalır mı ya? Kadın, Müslüman kadın, ne olur şu adamı düzelt diyor. E Hoca Efendi diyor, adamı çağırdım diyor. Saatlerce anlat, anlat, anlat, anlat. Baktım diyor, bütün kafasındaki soru işaretleri, ayetler hakkında, çelişkiler hakkında, hadisler hakkında, tenakuzlar hakkında vesaire vesaire, Caner Taslaman'dan, Mehmet Okuyan'dan, efendim Aziz Bayındır'dan vesaire kafası bulanmış ve adam, ben burada bir çıkar çare bulamadım diye bunu da dillendirmiş. Kimisi de gizliyor, içine atıyor. Kimisi de gizliyor. Bir tanesi öyle gizlemiş, gizlemiş, içine atmış, kimseye bir şey söylemiyor. Bu sefer kendi gelmiş, itiraf etmiş. Hoca Efendi demiş, ben namazla kılıyordum ama şu anda daha tekbiri elimi kaldırdığım anda o var mı, bu yok mu, o var mı, bu yok mu? Ayet, hadis, şüpheye düştüm ama böyle vesvese değil bu. Vesvese ayrı bir şey. Bu artık diline vuruyor. Diline vuruyor ve ona da işte iman tazelettirmiş, onu ikna etmiş. Bu kadıncağızın kocasına kaç saat izah ettim diyor. Neticede yeniden Amentü'yü şey yaptı. Bütün sorularımı giderdin. Tabii büyük ilim lazım. Bu işler kolay. Yani İhsan Hoca araştırmacı bir alim. Şimdi her hoca efendiye de götürürsen yani o da cevap veremeyeceği sualler olur. Çünkü derin ilim sahibi değil çoğu hocalarımız maalesef. E şimdi bu konulara yönelmek lazım. Millet nereden gavur ediliyor? O konuların cevaplarını özel hazırlamamız lazım. Ve bu özel hazırlımları her tarafa yaymamız lazım. İnsanlar, sen de ağzınız laf yapıyor. Ben sizi bilmiyor muyum? Sizin cemaatin ağzı, çenesi çok kuvvetlidir. Hocayı, müftüyü susturursunuz Allah'ın izniyle. Ama malzeme vermek lazım size de. Karşılaşıyorsun bir gençle, biri bir şey atıyor ortaya. E sen şimdi bu suallerin cevapları, bunu yayarsak ne olur? Hemen tak, sen onu bir ezberledin mi? 10 dakika, 15 dakika adama bir Allah'ın izniyle sunum yaptığın zaman illa al da Cübbeli Hoca'yı demeye de lüzum yok. E sen onu içine hazmedebilirsen, kafanda tutabilirsen, senin de anlatım şeklinle o ikna olur. Nice insanlar ikna olur. Bak kaç kişi dinden imandan çıkmış adam diyor, ondan sonra diyor tabii yeniden nikahlarını kıydık diyor. E şimdi adam Amentü'de şüpheye düşmüş ve dillendirmiş bunu. Nikah gitmiş. Sonra şimdi işte adamı ikna etmiş, şey etmiş. E şimdi tamam da bu özel bir vaka. Her kadın hangi hocayı arayıp da benim kocam dinden çıktı diyecek. Her anne, benim oğlum böyle dinsiz laflar konuşuyor, bunu kim düzeltecek ya? Kadın nereden hoca bulacak ya? Nereden hoca bulacak? Ne anneler ağlıyor, üzülüyor, perişan haldeler ya çocuklarının itikatsızlığı yüzünden. Hadi namaz, abdest, hadi denir mi? Ama imana göre namaz, abdest, hadi diyoruz işte yani. İman gidince namaz, abdest hiç fayda yok. E şimdiki imanı kurtarmaktan muhafaza edeceğiz ki namaz ondan sonra gelir. İmansız namaz mı olur? Ne yapacağız yani? Biz bu davete çıktık diyelim. Burada kim bize yardım edecek? 12 kişi dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı galip etti mi? Etti. Kaç kişiyle? 12 kişiyle. Ya 12 kişi de mi yok? Efendi Hazretleri kürsüden pazar sohbetinde kaç defa ne söyledi? Ben 313 kişi arıyorum. Yani ne söylüyor? Bedir ehlinin adedince ihlaslı Müslüman arıyorum. Halbuki yüzlerce binlerce ihvan var orada. Ben 313 arıyorum. 313'ü bulsak İslam'ı dünyaya hakim ederiz dedi. Dünyaya dedi bir daha. Sohbet dinlemeyen biri arıyor işte ha. Değil mi? Şimdi biz canlı yayın dedim ama sohbet dinlemez. İnsanların çoğu sohbet dinlemez. Özellikle bilhassa benim çocuklar. Babaları olduğum için ama evde pijama giyen adam yani şimdi. Kafasını kaşıyan adam, göbeğini kaşıyan adam ya. Neyse. Evladım çok elhamdülillah. Dünya kadar binlerce, on binlerce, milyonlarca seven, dinleyen yavrularımız var, gençlerimiz var. Allah nazarlardan muhafaza etsin. Amin. Benim çocuklarımı da onların hürmetine ıslah eylesin. Amin. Amin. Şimdi Efendi Hazretleri 300, İsa Aleyhisselam 12 kişiyle halletti bu iş. Efendi Hazretleri biraz daha zam yaptı. Dedi ki bir 313 lazım dedi. 12 falan kurtarmaz dedi yani. Bizim ümmeti dedi 12 kurtarmaz dedi yani. 313 arıyorum dedi. Maalesef Koca Efendi Hazretleri'nin bu kadar gayreti, canını çıkarttı, gecesini gündüzüne kattı, yemedi, içmedi. Dünyada onun kadar fedakar bir evliya görmedim. Ortalığa bak. E şimdi burada efendi ne yapsın kardeşim ya? Her yolu gösterdi, her irşadı yaptı, hiçbir sesini noksan etmedi. E bu millet niye yattık aşağı kardeşim biz? Ne yapacağız biz yani? Kıyamete kadar Efendi Hazretleri'nin Mevla başımızda bırakmaz ki. Allah ona hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Ömrüne bereketler nasip eylesin. Nuru bereketi yetiyor bize. Ama o bize bir yol gösterdi. Emri bil maruf neyi amker? Tebliğ, davet. Bu işte parçalattı kendini ya. Biz şimdi burada o kadar kolaylaştı, o kadar rahatlaştı. Evvelce bu işlere izin vermezken, sonra kendisi de Opollo ile konuştu. Sonra kendisi de efendim görüntüsünü aldırdı, resimlerini aldırdı. Bunları niye yaptı? Sonra kendisi de ne yaptı? Efendim, sohbetinin alındığı yerde, sohbetlerin alındığını bile bile kasetlerden bazı kasetlerin alınmasına izin verdi. Sonra görüntülü sohbetine bile izin verdi. Biz bu televizyon işini sorduğumuz zaman ne dedi? Ben bu işlere karşıydım ama bizi mecbur bıraktılar. Bak, bizi mecbur bıraktılar. Bunlar insanları din huzurunda şüpheye soktular. Mecburuz, cevap vereceğiz dedi. Mecburuz, cevap vereceğiz dedi. Şimdi Efendi Hazretleri'nin yaşadığı süreci izlediğimizde, takip ettiğimizde Efendi Hazretleri kadar açılımcı bir insan, herkese ulaşmak için bütün tebliğ vasıtalarını kullanalım şuurunda olan bir insan daha görülmemiş yani. Halbuki bunu çok yanlış anlayıp da efendim, kasete ses verme, radyoya ses verme, televizyonda sohbet yapma, sohbet dinleme. Ya kardeşim, Efendi Hazretleri bunlara hep izin verdi. Ama nedir? Sen radyodan dinleme imkanı varken televizyon alma. Zaten televizyonun bir esprisi kaldı mı? Kalmadı. Herkesin neresinde? Cebinde. Yani şu anda cep telefonu olan istediği kanalı açıp giriyor, dinliyor. Yani televizyon alma diye bir mefhum da kalmadı zaten. Milletin evinde televizyon da kalmadı yani. Herkes cebiyle iş görüyor. Onun için tebliğ araçlarını kullanmak zorundayız. Neyinden sakınıyoruz? Şimdi biz haklıyız, hak davadayız, cevaplarımız ikna edicidir, asla şüphemiz yoktur. Karşı taraf vesveseyle hareket ediyor, evhamla hareket ediyor, şeytanın taraftarlarıdır. Allah'ın taraftarları mutlaka galip olmuştur ve galip olacaktır. Ama mücadeleye sıkı başlamamız lazım. Yeniden başlamamız lazım. Yani hiç sanki reddiye yapmamış gibi yeniden reddiye kültürünü genişletip, geliştirip bunlara cevapların verilmesi lazım. Şimdi bak, Caner Tastaman denen adamı hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben size görüşlerini anlatmaya vaktim yok. Şimdi ne diyor bak? Kuramer nereye koşuyor? Kuramer, Kur'an araştırmalar bilmem ne bir şeysi açılımı işte yani ha. Kuramer diye yani kısası Kuramer. Kur'an araştırmalı. Geçen Rasul Hoca ile konuşuyorum. Mübarek o da çok meraklıdır bu reddiye işleri. Yahu diyor adını da diyemiyor Kuramer diye. Ya Kur'an'daki yanlışları araştırma merkezi kurmuşlar diyor. Haberin var mı diyor. Ya dedim ben de öyle Kuramer'i de öyle düşünmüyorum ya şimdi. Köye atları Kur'an araştırma ya. O da seni mübarek abi esas doğruyu o söylüyor. Doğruyu o söylüyor. Ya hocam dedim böyle de açıktan bir şey de duymadım dedim yani. Kur'an'daki yanlışları araştırma merkezi diye de dedim. Bir şey duymadım. Nasıl duymadın ya diyor. Ama Kuramer diyemiyor. Kur'an'daki yanlışları araştırıyormuşlar diyor ya. Tövbe estağfurullah. Vay anasını dedim ben. Telefonu kapattıktan sonra biraz arkadaşlarla müzakere etti falan. Kuramer'i diyor dedik yani. Baktık anladık Kuramer'i diyor. Aslında Rasul Hoca kadar anlayamadık. Çok doğru anlatıyor değil mi? Kur'an'daki yanlışları haşa araştırma merkezi. Ben şimdi bunu ispat edeceğim size. Bu Kuramer'i hepimiz kafamızın bir tarafına koyacağız. Bunu iyi bileceğiz. Bunun tam Diyanet'le irtibatı, yani Diyanet Vakfı mı bunu finanse ediyor? Devlette ayrı bir bütçe mi buna ayrılmış? Bu usta bilgimiz var mı? Yani Kuramer'in finansörü kim? Türkiye Diyanet Vakfı, öyle mi? Evet. Yani ben tam şeyleri demem lazım, bilmiyorum. Yani bir Diyanet İşleri Başkanlığı var, bir de bu Diyanet Vakfı diye bir şey var. Bunlar da biraz birbirinden farklı. Yok aslında birbirinden farkımız ama biz bilmem ne bilmem neyiz diyorlar diye bir reklam var. Yani bir fark var ama yine. Kurumsal bir fark var. Kurumsal bir fark var. Ama Diyanet Vakfı kitap basıyor. Siz de gidiyorsunuz, o meal alıyorsunuz, tefsir yazmışlar diye alıyorsunuz, onu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Şimdi tefsirlerindeki iki lafı da söyleyeceğim. Efendim, 5 cilt tefsir yazmışlar, işte Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, bilmem ne, 4 kişi orada tercüme şey etmiş yani, yazan heyet 4 kişi efendim. Şimdi, bu Diyanet Vakfı'nın kitaplarını alıyorsunuz, ondan sonra bir nevi oraya destek vermiş oluyorsunuz. Onlar da o desteklen efendim toplanan paralarla nereyi finanse ediyorlar? Kuramer'i finanse ediyorlar. Anladın mı şimdi? Kimin eli kimin cebindeyi anlatıyoruz. Bütün Müslümanlar işte kitap alıyorum, işte efendim ilim okuyacağım, tefsir, hadis zanneterek alıyorsunuz. Giden efendim paranın gittiği noktalardan biri de Kuramer. Diyanet Vakfı ile ilgili. Şimdi bu Kuramer efendim bunun yönetim kurulunu sayacağız. Ondan sonra burada konferans veren birkaç ismi sayacağız. Bu birkaç ismin görüşlerini sizle paylaşacağız. Ondan sonra Kuramer'in ne büyük bir fesat yuvası olduğunu sizler anlayacaksınız. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama daha müdellel hale getireceğiz. Ve böylece efendim artık imza kampanyasını başlatacağız. Bilmem ne yapacağız. Sizden reis demeye geldikleri zaman reis demeye gelen efendim adaylara mı söyleyeceğiz? Herkes etrafına, çevresine burada ne büyük fesatlar, ifsatlar olduğunu biliyor musunuz diye emri bil maruf yapacağız yani. Öyle mi şimdi? Biz hükümeti yönetmiyoruz. Hükümeti yönetsek bu gibi adamları buradan alıp hemen Ehl-i Sünnet adamları oraya yerleştirip burayı tamamen Ehl-i Sünnet'in, İslam'ın hizmetine bir dakikada halledebileceğimiz bir iş. Ama maalesef yönetim bizde değil. Bundan dolayı yöneticimizlerinde bu işlerde ihtisasları yok, bilgileri yok. Bilgileri de olmadığından dolayı herkes kendi iyi taraflarını birbirinin göstermek suretiyle bu işi bugüne getirmişler. Bakalım nerede patlak verecek, daha ne patlak verecek? Memleketin ne ekonomisi kaldı, ne huzuru kaldı, ne güveni kaldı. Efendim ne iç savaştan emniyeti var, ne dış savaştan emniyeti var. Biz bu hale niye geldik? Biz bu hale niye geldik? Allah'ımızın dinine sahip çıkmadığımızdan, Hazreti Kur'an'a bu böyle iftiralar yapan adamları görevden almadığımızdan, bunları finanse ettiğimizden, kendi elimizle, kendi paramızla, kendi vergimizle çoluk çocuğumuzu dinsiz edecek adamlara hala maaş verdiğimizden. Başka bir şey aramaya gerek var mı? Memleketin başına uğursuzluk nereden çöktü? Benden çökmedi herhalde yani. Nereden çökecek? Benim de günahım, uğursuzluğum var ama benim küfrüm yok, şirkim yok. Riddetim yok, irtidadım yok, Kur'an'ın sünnetin aleyhine bir konuşmam yok. E şimdi bunlar varken benim günahım nerede kalacak yani? Burada şirk var. Şirk varken günah mı konuşulur? Burada şirk var. Şimdi bak, söyleyen kim biliyor musun? Caner Taslaman'ı dinliyorsunuz şu anda. Bak adam ne diyor bak. Kuramer nereye koşuyor diyor. Ne yazık ki diyor, kuruluşuyla ümit veren, Kur'an'ı sevdireceğini, ciddi ilmi çalışmalar yapacağını sandığım Kuramer gittikçe beni daha çok hayal kırıklığına uğratıyor. Adam mezhep, hadis, hak getire, hepsini inkar eden adam, o da beğenmiyor şimdi bunu. O da beğenmiyor. Bunlar ne yapmış ki beğenmiyor acaba? Dur dinleyelim bakalım şimdi. Ben de diyor kitaplarına bir bölüm yazmıştım. Yani ben de diyor programcılarındanım diyor yani kitaplarına. Ben de yazmıştım diyor. Birkaç toplantılarına katılmış. Yapacakları katkılarla ümitlenmiştim. O bekliyor ki Kur'an'ı sevdirirler. O arada hadisi, mezhebi, tasavvufu hepsini gümbür diye gönderirler. Hadisten, mezhepten kurtuluruz. Bir Kur'an kalır. O da o ümitle gitmiş. Fakat bir de bakmış ki Kur'an da gitti. Adam diyor ki ben de ümitlenmiş. O niye ümitlenmiş anladınız mı? Hadis, mezhep, bil tefsir, fıkıh, akaid, tasavvuf, bütün dini mübin İslam'ın kitapları, şeyleri, ilimlerini göndereceğiz. Efendim bitireceğiz bu işi diye ümitlenmiş. Bir Kur'an kalsın diye gidiyor. Yani onun derdi göya. Göya diyorum tabii çünkü evrimde Kur'an'a muhalif değil diyen adamın Kur'an'dan ne kadar itikadı var ama adamın anlatış şekli. Şimdi diyor, Kuramer'de aktif görev almış birçok hocayı severim. Ama hakikati daha çok sevdiğim için şerrinin hayrından çok olduğunu gördüğüm. Ya Caner Taslaman Kuramer'in şerrinin daha fazla olduğunu görüyor da bizim yetkililer uyuyor mu ya? Bizim yetkililer de tam ehli sünnet, namaz, abdest, o biçim yani. Nasıl anlamıyorlar bunu? Bu adam anlamış. Efendim, bu kuruma karşı bu uyarıyı yapmayı üzerimde bir mesuliyet olarak kabul ediyorum. Şimdi dışarıya verilmeye çalışılan objektiflik perdesinin altında, yani biz çok şeffafız, şuyuz, buyuz, herkes geliyor, bildirim yapıyor, sunum yapıyor falan diyorlar diyor. Ama diyor, her organizasyonda, alenen tarihselci görüşteki hocalar ön plana çıkartılıyor. Aa, kim diyor bunu? Caner diyor. Her programda diyor, kim öne çıkarılıyormuş? Tarihselciler. Doğru söylüyor bunu. Adam şimdi bozuk saat bile günde bir kere doğruyu gösteriyor. Adam doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Tarihselciler. Tarihselciler kim? Tarihselciler şu. Yani İslam'da cilbap ayeti var, çarşaf ayeti var diyelim. O zamandaki kadınlara mahsus. O zaman Araplar birbirine kötü bakıyormuş. Şimdikilerin hepsi evliya olmuş. Birbirine böyle karıları çıplak gördükleri zaman ah mübarek diye bakıyorlar falan. Onun için çarşafa lüzum yokmuş yani. Tarihselcilik o dönemki Arapların kültürüymüş, örfüymüş, geçmişiymiş. Şu anda bu Kur'an ayetlerinin birçoğunun tarihselcilerin dedikleri ne biliyor musun? Şu anda Kur'an'da %90'ı hükümsüz. Tarihselle alakalı, o dönemle alakalı. Kur'an'ın vermek istediği mesaj ancak %10'u şu anda kalmış diyor. Zaten onların ismini şimdi vereceğim kimler oldukları. Yahu diyor her platformda diyor alenen diyor tarihselci hocaları öne çıkarıyorlar. Caner de rahatsız olmuş. Allah Allah, bizim evde uyuyamamamız lazım bu böyleyse ya. Vallahi diyorum Müslümanın gözüne uyku girmemesi lazım. Diyanet Vakfı'ndan beslenen Kuramer adındaki kurumdaki durum buysa ki bu. Biz nasıl uyuyoruz ya? Şimdi diyor ha Caner bunlarla niye bozuşmuş? Aralarında ne gelişmiş, onu bilmiyoruz. Mustafa Öztürk de biliyorsunuz, Caner'e tinerci dedi. O da ayrı bir fasıl. O da ayrı bir fasıl. Onun için aralarında neden böyle oldu, bizi o alakadar etmiyor. Bu adam burada doğruyu söylüyor. Yani şimdi doğruyu müşriklerin ağzından da olsa doğruyu alın buyuruyor. Tamam. Ben size burada. Şimdi diyor. Şimdi Kuramer'in geriye doğru organizasyonlarını inceleyin. Ya bizim inceleyecek halimiz vaktimiz yok. Sen hazır inceledin, anlat işte. Diyor ki tarihselci hocaların kasıtlı şekilde ön plana çıkartıldığını göreceksiniz. Doğru bu. Mustafa Öztürk, Mehmet Okuyan, zaten oradaki efendim Ömer Özsoy, İlhami Güler, Mustafa Çağrıcı, Süleyman Ateş, Aziz Bayındır, Sait Hatipoğlu, isimler tescilli marka yani. İsimler çok kalite. Çok kaliteli marka. Şimdi göreceksiniz, görülüyor zaten. Şimdi diyor, bunlar diyor, bu hocalar neleri mi savunuyor? Bak, bütün sohbetin detayına girebilir miyim? Vaktim kalacak mı, sağlığım el verecek bilmiyorum. Ama şu laflar doğru. Hepsi benim tespitim, inceledik. Ubeyd Hoca'nın dosyaları çıkarttık. Hemen hemen 5-10 dosya vardı elimizde. 5-10 dosyadan inceledim, notlarımı aldım. Yani hemen hemen 100 sayfa, 150 sayfa belki şey var, döküman var. Bütün bu dökümanlar bunu doğruluyor. Bunu ben adam dedi diye söylemiyorum. O dökümanları gördüm. Hepsini baktım, ondan sonra buna karar verdik. Caner diyor diye doğru olmak zorunda değil, inceledik yani bunu. Şimdi ne savunuyorlar? Dikkat et. Kur'an'ın hükümlerinin günümüzde uygulanamayacağı. Şimdi bir insan çıksa dese ki, Kur'an'ın hükümleri bugüne göre değildir, uygulanamaz. Ne olur bu adam? Stalin gibi kafir olur değil mi? Bu adamlar, ilim adamı, din adamı çıkıyorlar oraya. Diyanet Vakfı'nın beslediği müessese. Bak, doğru. Bunların tarihte kaldığı, işte tarihselcilik bu. O zamanın düzeniyle alakalı, örfle, adetle alakalı bugüne tatbiki mümkün değil. Kur'an'ın yazarının, bak diyor, yanlış okumadınız diyor, parantez açmış. Bana bak, parantez açmış. Yanlış okumadınız diyor. Adama bak ya. Kur'an'ın yazarının peygamberimiz olduğu. Kur'an Allah'tan gelmemiş. Kur'an haşa, Efendimiz yazmış. Bunu Mustafa Öztürk alenen söyler. Zaten lafzı peygamberden diyor. Lafzı peygamberden Mustafa Öztürk. Diyanet bile diyorum, anlıyorsunuz yani. Diyanet bile reddiye yapmak zorunda kaldı. Aa, o kadar da değil dedi ya. Kur'an'ın dedi lafzı da dedi Allah'tan dedi ya. Şaşırdım ya, Diyanet nasıl böyle dedi yani. Kur'an Allah'tan gelmiş dedi ya. Vay anasını ya. Kur'an'ın lafzı Allah'tan gelmiş meğer. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Neyse reddiye yaptı, biz de şaşırdık. Öyle bir zamana geldik ki, adam Kur'an diyor, peygamber yazdı. Diyanet cevap verince, elhamdülillah Diyanet diyoruz, cevap verdi. Diyanetin görevi ne abi? Allah'ın dininin, Kur'an'ın kitabının müdafasını en başta Diyanet yapması gerek mi? Şu anda Diyanet hemen ne yapması lazım? Bunu diyen adam hala ilahiyatta hoca mı? Hoca. Hemen hükümete yazı yazması lazım. Diyanet. Biz din işlerinden sorumluyuz. Sorumluysak, bu adam Kur'an'ın lafzı peygamberden gelmedir dediği için, Kur'an'ın lafzının mucizeliğini, vahiy olduğunu inkar etmiştir. Bu adam çocuklarımıza ilahiyatta ders veremez, bunun vazifeden alınmasına diye. Bu görev kime düşüyor? Sen Diyanet'e düşüyor. Diyanet neyle uğraşıyor? Sigara haramdırla uğraşıyor. Halbuki haram da değil. Ha, dünyayı versen bir tane içmem, içenin yanında da durmam. İçenin yanında da durmam. Dünyanın bir ucundan içilse benim burnuma gelir. Ama haram demek zor iş. Haram değil. Şimdi Diyanet reisi ne ilan etti biliyor musunuz? Sigaranın haram olduğuna dedi, bir de ayet buldum dedi. Allah Allah. Vallahi ben şaşırdım. Bir de baktım ayeti eksik okuyor, bir de yanlış okuyor. Bir de ayet ne biliyor musun? Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil arzı da atladı. Feke ennema diyecek, onu da fe'yi demeden kennema dedi. Sanki avamilin efendim misalleridir. Fe de desen olur, ke de desen olur sanki Kur'an. Katele nase cemya dedi ya. Delili neymiş biliyor musun? Kim diyor haksız yere bir adamı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Sigara da senede şu kadar adam öldürüyor, sigara baş katildir diyor. Sizin aklınız aldıysa bana da anlatın. E kardeşim, bütün millet soğan bıçağıyla adam doğuruyor. Bıçak da haram. Evde bıçak bıçak kullanmayın abi. Bütün millet, efendim, zararlı şeyler yiyor. Fast food'dan bilmem ne. Yumurtadan tut. Yumurtadan tut. Dünya kadar madde kolesterol yapıyor. Kolesteroldan damar tıkanıyor, bende olduğu gibi. Nahvune gibi, bende olduğu gibi. Şimdi her dakika bir gidip stent taktırıp duruyoruz abi. Kolesterolü düşürtmeye uğraşıyoruz. Şimdi, peki kolesterol yükseltenler, ben samimi söylüyorum, şu anda kalp krizinden, kolesteroldan damarı tıkanıp, damar sertliğinden, kalpten ölenler, sigaradan ölenlerden fazla. Kriz bakımından. Her dakika armut gibi ölen hep kalpten gidiyor. Düşen düşene. Değil mi? Evet. Yumurta da haram olması lazım kolesterolü olan için. Öyle mi? Şeker hastalarına şekerin, baklavanın haram olması lazım. Öyle değil mi şimdi? Şeker hastası şeker yer mi ya? Hurmanın haram olması lazım. Ondan sonra ne kadar efendim ne diyorlar ona glikoz bilmem ne şurubu. Bütün pastaneler her tarafta şimdi ucuz diye ne koyuyorlar? Glikoz. Bunun zararlı olduğu kesin mi? %1000. Bunun haram olması lazım. E siz kardeşim Diyanet İşleri Başkanlığı değil de Haram İşleri Başkanlığı diye bir şey açın. Önüne gelen ne kadar zararlı varsa haram, haram, haram yazın. Sigaradan şu kadar adam ölüyormuş. Onun için sigara katil değilmiş de neymiş? Sigara katil olunca sigara da cehenneme gidecek herhalde. Zaten Necip Fazıl dedi ya mekruh olduğu için yakayım da gitsin dedi yani. E şimdi kardeşim he katil olduğunu ilan ettiğine göre ne olacak? Sigara içen cennete, sigaranın kendi cehenneme gidecek herhalde bu durumda yani. Nasıl gidecek abi? Yahu diyor, bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Sigarada adamı öldürüyor, katil oldu diyor. Allah Allah, işlere bak ya. La havle ve la kuvvete illa. Bir defa ayeti doğru okumak lazım. Ta ayetin manasını düzgün vermek lazım. Ondan sonra bunun bununla ne alakası var? Kel alakaya, alakaya maydanoz. Bu nasıl bir şey demek lazım? Böyle bir şey olabilir mi yani? Her insanın dokunan şeyleri var. Ama hiçbir fıkıhta, 104 kitapta bu adama bu dokunuyor. Öyleyse bunu yemesi haramdır diye fetva verilemez. Ama yandan dolanılarak bunun sana zararı var. Her zararlı madde efendim sıkıntılıdır, Allah yasak etmiştir, tehlikeden kaçın. Bu ayetler, hadisler zımnında bunu uyarıp sen bunu yeme diye nasihat edebilirsin. Haram demek Allah'a ve Resulüne aittir. Ayette hadiste olmayan hiçbir şeye haram denemez. E şimdi sen bu Diyanet Vakfı'nın bu kuramlara verdiği paralar ve bu kuramerdeki hocaların, bak yanlış okumadınız diyor. Kur'an'ın yazarı peygamber de diyorlar diyor bunlar. Açıkça konferans veriyorlar. Sen bir kere çıkıp da bu kuramer nereye gidiyorsunuz kardeşim? Bu ne iştir diye bir reddiye yaptın mı 2 seneyi geçmiş vaktinde? Yapmadın. Niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun? Bu işin görevlisi kim? Bu işi yapmak görevlisi yapmak için para kim alıyor? Ben mi alıyorum? Diyanet ne demek? Din işlerini korumak demek. E bu adamlar böyle konuşuyor. Kur'an'da çelişkiler ve hatalar oldu. Bak, bütün konuşmacılar yani ekseriyet bunu söylüyor. Kur'an'da ne varmış? Çelişkiler ve hatalar. Mustafa Öztürk alenen söyledi. Kur'an'ın lafzında lahim var dedi. Arap kaidelerine göre yanlış var, hata var dedi Kur'an'da. Mustafa Öztürk'ün lafı. Bu adam Kur'an'ın konuşmacılarından. Ondan sonra Kur'an kıssalarının gerçekleşmemiş masal anlatımları olduğu. Caner yazıyor. Çünkü ne demek o biliyor musunuz? Siz onu masal diye anlamıyorsunuz. Size ne diyorlar biliyor musunuz? Temsili. Şimdi diyor ki bu mesele diyor ayeti okuyor. Peşine diyor ki bu diyor tabii temsilidir diyor. Dinleyenlerin de kültür seviyesi zaten kendisi gibi bozuk adamlar anlıyor. Öbür adamlar da bakıyorlar temsili ne demek olduğunu anlamıyorlar geçiyorlar. Ayeti okuyup da altına temsili ne demek biliyor musun? Mesela İslamoğlu'nun mealinde çok var. Temsili. Bu şu demek. Böyle bir şey gerçekleşmemiş. Mesela Uzeyr Aleyhisselam Allah öldürmüş, 100 sene ölü bırakmış, ondan sonra da diritmiş. Bunu Bekara Suresi'nin ayetinde Kur'an söylüyor. Fakat altına dipnot düşmüş. Bu temsilidir diyor. Yani Uzeyr Aleyhisselam Ölmemiş, 100 sene ölü kalmamış, sonra da dirilmemiş. Yani Allah Teala, emâteullah, Allah öldürdü diyor. Sümme ba'tehu, sonra diritti diyor. Mi'ete âmin, femâteullah, mi'ete âmin. 100 sene ölü bıraktı diyor Kur'an. 100 seneyi de Kur'an söylüyor. Şimdi bu temsili ne demek? Böyle bir şey gerçekleşmedi. O zaman Allah ne söyledi? Yalan söyledi. Haşa ve kella. Ya Allah 100 sene deyip de böyle bir şey temsili ne demek? Sembolik. Temsiliğinin bir tabiri de sembolik. Sembolik lafına dikkat edin. Temsili lafına dikkat edin. Hangi ayet hadisi okuyup da bu temsilidir, semboliktir diyen bir hocayı dinlerseniz anlayın ki o ayeti hadise inkar ediyor. Ya bunlara dikkat etmeniz lazım. Fikir almanız lazım bu işten. Bu bir kaidedir. Ama bu tabii Türkçe anlatmış oraya. Ne diyor? Gerçekleşmemiş masal anlatımları oldu. Allah Allah. Yahu FETÖ zamanında 4 sene devlet bakanlığı yapan adam, hangi işten sorumlu devlet bakanı? Diyanetten sorumlu devlet bakanı. Bir dönem, 4 sene. Ne dedi bir toplantıda? Kur'an'ın 2/3 masal dedi. Hiç inanılacak bir şey değildi. Diyanetten sorumluydu bu adam. Ya 4 sene yaptı. Şimdi, efendim, Kur'an'daki ahiret anlatımlarının, dikkat, ahiret anlatımları, mesela cennet anlatılıyor mesela, değil mi? Yeşillikler anlatıyor, ırmaklar, cennetler, huriler, işte gılmanlar, işte nimetler, meyveler, birçok şey cennet tasvirleri Kur'an-ı Azimüşşan'da yapılıyor. Bu, Araplara yönelik kandırmacalar olduğu. Allah Allah, Allah Allah. Zaten bunu Mustafa Öztürk alenen ne söyledi? Dedi ki, dedi Araplar dedi yeşil görmemiş, ırmak görmemiş, bütün Kur'an yeşillikler, ırmaklar, yeşillikler, ırmaklar. Gelsin dedi Giresun'a dedi, sanki Giresun'u Allah yaratmamış ya, tövbe ya Rabbi. Allah öğretiyor, gelsin bizim memlekete Giresun'a gelsin, bu Giresun'dan da nasıl çıkıyor böyle adamlar? Sürmeneden daha beterleri çıkıyor, oftan daha beterleri çıkıyor, kimse merak etmesin yani de. Çünkü bunların hepsi o bölgeden çıkıyor. Adam, öyle ya. Ne? Bayraktar Bayraklı nereli? Yaşar Nuri nereli? Mehmet Okuyan nereli? Ya sayarım şimdi, Giresun'dan neyse bir tane çıktı şimdilik. Şimdi kardeşim, onu da ben bile telafi edemem yani. Beni bilesi fazla. Yani beni gibi 10 tane koy telafi edemem. Öyle bir tabii pislik akıttı ortalığa ki kimse onu temizleyemez. Ayrı dava. Adam dedi ki, yahu diyor, gelsin Giresun'a görsün, yeşillik görsün diyor. Ya ne o cennet cennet? Ağaçlar, ırmaklar, ağaçlar. Arap diyor, su görmemiş, yeşil görmemiş, Kur'an'da bunlara diyor. Böyle konuşmuş diyor yani. Şu lafa bak. Ha şimdi Caner'in bu lafları, ben bunların hepsinin delillerini bilmeden bu adam doğru konuşuyor diyemem ki. Hele konuşan Caner'se kaç tane soru işareti koyup dinlerim. Ama hepsinin delilini biliyorum. Bu adamların hepsinin konuşmalarını reddiye yaptığım için hepsini takip ettim. Ondan sonra Kur'an'da olağanüstülük aramanın boş olduğu. Olağanüstü ne demek? Harikulade. Harikulade ne demek? Mucize. Mucize ne demek? Herkesi yapmaktan, mislini yer meydana getirmekten aciz bırakan. Harikulade. Yani olağanüstü o demek. Aciz bırakıyor. Kimse yapamaz. Kur'an'da böyle şeyler aramamak lazım. Ya Kur'an'ın tümü mucize. Şu anda buyurdukların hepsi tek tek çıkıyor. Kıyamete kadar da çıkacak. Kıyamet koparken yaşayanlar da o ayetleri görecekler. Herkes zamanında yaşıyor zaten, görüyor çıktığını. Daha ne haberler? Şimdi Caner Fezleke'ye gelmiş. Eğer ateist sitelere bakarsanız, yani Allah'ı inkar eden ateist, Caner diyor ki yani ben ateist değilim diyor. Bunlar millete ateist yapıyor diyor. Onun için ben sizi bunlardan uyarıyorum diyor. Allah Allah! Ne günlere kaldık. Diyanet uyaracağı yerde, müftülük uyaracağı yerde, bu kadar İslami kurum kuruluş uyaracağı yerde kimse, herkes susmuş. Caner diyor ki Kuramer diye bir yer var, çok tehlikeli diyor. Ama Allah bu yaptığı katkıda dolayı onu ıslah eylesin. Amin. Hidayet eylesin. Amin. Ehl-i sünneti müdafi eylesin. Amin. Amin. Aldı bir duayı bak. Beddua atacak halimiz yok adama. Doğru yazmış şimdi burada. E tamam. Ölmeyen candan, çıkmayan candan ümit kesilmez. Herkes hidayete dönse cennette bize yer mi kalmayacak tehlikesi var? Onun için hepsine duacıyız. Ama durumu da doğru tespit etmek zorundayız. Şimdi geldik. Ateistlerin en çok kendilerine kaynak gösterdikleri hocalar kimler diyor. Ateist kim biliyor musun? Müslümanın çocuğu, Müslümanım diyen çocuk, şimdi ben Allah'a inanmıyorum demiş. Ateist bu. Kimse anadan doğma ateist değil. Herkes bu memlekette anası babası Müslüman, bir Müslümanlık duyarak yetişiyor. Bir yaşa gelmiş ama bunun yaşı çok aşağı inmiş. Yani kimi 15, kimi 20, işte efendim aşağı doğru iniyor biliyorsunuz. Bütün suç oranları da aşağı doğru iniyor, uyuşturucu da aşağı doğru iniyor, hepsi aşağı doğru iniyor, yukarı doğru çıkmıyor yani. Tehlike büyüyor. Ateistlik de aşağı doğru iniyor. Dolayısıyla bu çocuklar, ben Allah'a inanmıyorum diyorlar. Allah cümlesini ıslah eylesin. Bu çocuklar hangi hocaları kaynak gösteriyor? Şimdi bu Kuramer, Kuramer'in ön plana çıkardığı hocalar olduğunu görürsünüz diyor. Çünkü Caner araştırmacı, araştırmış. Bu araştırma neticesinde Allah'a inanmıyorum diyenlerin hangi hocalardan etkilendiğini bulmuş. Kuramer hangi hocayı öne çıkarttıysa diyor, o hocadan diyor, referans veriyor diyor Allah'a inanmayan çocuk diyor. Şimdi bu hocalar ne anlatmaya çıkıyor oraya? Diyanet Vakfı'nın için buraya para veriyor. Din anlatılacak. Bu hocalar din anlatmaya çıkıyor. Ne anlatıyorlar orada? Bu demin söylenilen başlıkları konuşuyorlar. Bunu dinleyen çocuk çoluk da ne diyor? Aman diyor, Allah Allah diyor. Böyle de diyor, din mi olur diyor. E der tabii. Profesör diyor, ya adam dinin profesörü olmuş diyor. İlahiyatı bitirmiş, hoca olmuş, rektör olmuş, dekan olmuş diyor. Tefsir profesörü, Kur'an'ı ondan iyi mi bileceksin diyor. Adam diyor ki Kur'an'da çelişki var diyor diyor. Çelişki Allah kelamı olur mu diyor. Bu ne biçim Allah diyor aşağı. Çoluk çocuğumuzu gavur ediyorlar. Durum bu. Evet. Dediğimin ciddiyetini anlamak için, bak, dediğim konunun ciddiyetini anlamak için Kuramer'in ön plana çıkardığı malum kişilerin görüşlerinden etkilenenlerle ilgili şu iki konuda gözlem yapın. Bak, Ubeyd Hoca bu çakma hesap değil değil mi? Hakiki Caner yani değil mi? Acaba diyorum ya. Yok ya, çakma değil abi, ince inceledik ya. Bir, bu hocaları dinleyenlerin, bak, isimlerini sayıyoruz. Ali Bardakoğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı, Görmez'in de arkadaki gölge başkanı, onu da yöneten. Mustafa Çağrıcı, İstanbul eski müftüsü. Yusuf Şevki Yavuz, bu Yusuf Şevki Yavuz, büyük bir evliyanın oğlu. Hacı Hasan Efendi, hocamızın, Çaykara vaizi, büyük evliya, büyük alim. Efendi Hazretlerimizin devamlı ziyaret ettiği, cenazesine de Efendi Hazretleri'yle İnegöl'den kalktık öyle. Direkt cenazeye yetiştik. Çok büyük bir salih bir zat. Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin de icazet aldığı. O onun kendisine icazet verdi. O ona vermiş, o ona vermiş muhtelif kitaplardan. Çok büyük bir alim idi bu Yusuf Şevki'nin babası. Gümüşhanevi halifelerinden. Maalesef bu Yusuf Şevki, biliyorsunuz 28 Şubat'ta belki sizin çoğunuz gençsiniz, yaşınız yetişmez. Ramazanımızı perişan ettiler. Bütün Ramazan boyunca Yaşar Nuri bu Yusuf Şevki'yi çıkarttı. Bu Bursa'da duruyor. Bu Yusuf Şevki ile beraber ne konuştular? Türkçe namaz caiz, 3 vakit caiz, işte 10 bardağa kadar atabilirsin birkaç tek. 10 bardağa kadar kurtarır. Milletin dinini, imanını ifsat ettiler. Arapçaya lüzum yok diye de o 28 Şubat'ın da biliyorsunuz gazına da gelerek tam bir böyle efendim din düşmanlarının hüküm sürdüğü o dönemde Müslümanlara büyük saldırılar vardı. Bunları da hoca olarak bunları buldular. O zaman da biliyorsunuz Doğan medyası, şu medyası, bu medyası, kanallar hep onların ellerindeydi. Tamamen milleti mahvettiler. Kan ağlattılar yani Ramazan boyunca bu Yusuf Şevki. Bunu asla affetmez bu millet. Ondan sonra şimdi Mehmet Okuyan, Mehmet Sek, bu S'neyi kastediyor? He? Yok, Aydın, Aydın. S nokta konmuş. Mehmet Aydın da S'si var ortasında. Eski bakan diyor. Eski bakan kim olduğunu bilmiyorum. Mustafa Öztürk, Ömer Özsoy, İlhami Güler, Süleyman Ateş. Bir ateş çıktı derdi Efendi Hazretleri. Yahudi Hristiyan cennete girecek şeyini Türkiye'de ilk çıkaran. Abdülaziz Bayındır, Zaten biliyorsunuz, işte bunları tek tek sizi kısaca söyleyeceğim. Mehmet Said Hatipoğlu, Görmez'in hocası zaten, ayetleri maayetleri dümdüz giden. Geçen derste de ondan bahsettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketlenme hakkındaki hadislere, rivayetlere uydurma diyen adam. Bunlar. Şimdi diyor ki, bu hocam o S'ye bak, kim olduğunu. Mehmet S. Aydın yazmış. Bu Mehmet Aydın eski bakan dediği, ha o şey, devlet bakanlığı yapan. Ha 4 sene devlet bakanlığı yapan, o tamam işte. O demin geç sözünü söyledim ya, 3'te 2'si Kur'an'ın şu hikaye falan. Şimdi, Caner diyor ki, bu adamların konuşmalarını dinleyenlere gözlem yapın. Bir, Kur'an'a sevgileri arttı mı, azaldı mı? İki, Kur'an'a güvenleri arttı mı, azaldı mı? Ya doğru söylüyor şimdi adam. Yanlış konuşmuyor yani. Burada doğru konuşuyor şimdi ben. Ama onun konuşması daha önemli. Çünkü o bunların içinde. İçinde olduğu için. Ben dersiniz ki, şimdi bütün dünyanın her yerinden bizi izleyenler var şu anda. Sadece size konuşmuyoruz. Canlı yayın var. Onun için siz tamam da. E şimdi insanlar der ki Cübbeli Hoca zaten takmış bu adamlara. Şahsilik, nefsilik, indilik yapıyor. Böyle düşünebilirler. Ben niye Caner'i okuyorum? Onun için Caner söyledi. Ne demek? E bunlarla beraber. Ama adam içlerinde. Bak diyor, bu kişilerden etkilenenlerin Kur'an'a sevgi ve güvenlerinin azaldığını defalarca gözledim. Kendi araştırma yapmış. Defalarca gözledim. Kur'an'ın içinde çelişkiler olduğu, Kur'an'la hiçbir şeyin çözülemeyeceği. Allah Allah. Kur'an'la hiçbir şey çözülemez diyorlarmış konuşmalarda orada. Kur'an'la hiçbir şey çözülemeyeceğini. İfade edenlerin, fikirlerinden etkilenenlerin Kur'an'a sevgi ve güvenlerin artması mümkün mü? O zaman şu soruyu sormak istiyorum. Kur'an'er Kur'an'a sevgi ve güvenin artıp artmayacağını umursuyor mu, umursamıyor mu? Yani Kur'an'er bir konuşmalar yaptırıyor, bir faaliyetler yapıyor. Derdi Kur'an'a güven artsın, artmasın derdi mi, değil mi? Hiç böyle bir derdi yok. Bu kuruma kaynak ve imkanlar sunanlar. Bu kuruma kaynak ve imkanlar sunanlar. Diyanet Vakfı'na çıkıyor iş. Peki, Kur'an'a sevgi ve güvenin artıp artmayacağını umursuyor mu, umursamıyor mu? Ben bunu diyemem. Diyanet mutlaka Kur'an'a güven ve sevginin artmasını umursuyordur. Onu umursamıyor diyemem bak. Diyanet için diyemem ben bunu. Ama bu adam diyor bunu, oraya da soruyor. Neden? Finanse etmesini biliyorsun. Ne iş yaptığına niye bakmıyorsun diyor. Yani ben diyemem mesela. Kur'an'a derim. Ama bu noktaya geldiğimde yani Diyanet illa ki Kur'an'a sevgi artsın, güven artsın. İstiyor ki Diyanet'teki adamlarda birçokları genel manada Ehl-i Sünnet Hoca Efendiler. Din İşleri Yüksek Kurulu falan bunlar. Müslüman, sağlam Müslüman adamlar. E şimdi bu nasıl Kur'an'a? Ama niye vazifelerini yapmıyorlar da Kur'an'ı incelemiyorlar? Oradaki konuşmaları. Biz bas bas bağırıyoruz. Bize kadar ulaşmış. Ben onların toplantısına bir kere bile gitmemiş adamım. E siz orada adamlarınız var. Gönderin, dinletin. Niye incelemiyorsunuz abi ya? Bu diyor kurumun başındaki Ali Bardakoğlu. Objektiflik veya ilmi çalışma veya farklı fikirlere hoşgörü veya hakikati tekele almama. İsimlere bak. Hakikati tekele almama. Ne güzel isim. Ne demek biliyor musun? Sade Kur'an mı hak diyor ya? Öbür kitaplarda felsefe de hak. Yani Kur'an'ın muhalifleri de hak olabilir demek istiyor. Bak bak bak. Hakikati tekele almama. Laflara bak. Adam işin içini kendi içinde olduğu için nasıl çözmüş? Tabirleri öğrenelim diye konuşuyorum. Bak tabirleri öğrenelim. Ben adama ayet okuyorum. Adam bana derse ki hakikati tekele almayalım. Ne demekmiş bu? Kur'an hak olmayabilir, başkası da hak olabilir. Bu demekmiş. Anladınız mı şimdi? Bir anlayalım diye anlatıyorum ha. Mesela şu laflara bak. Farklı görüşlere hoşgörü. Biz bu lafı bir yerden tanıyoruz. FETÖ'den tanıyoruz. Değil mi? Farklı fikirlere hoşgörüyü FETÖ'den tanıyoruz. Aynı laf bu Kur'an'da var. Farklı fikirlere hoşgörü. Fikir ne? Kur'an'ı peygamber yazmış olabilir. Bu fikir mi ya? Bu dümdüz kafirlik, gavurluk ya. Zındıklık ya. Bu fikre ben nasıl hoşgörülü olacağım ya? Bunu gitsin efendim Ateistler Üniversitesi'nde adam konuşma yapsın. Ateistler Üniversitesi'nde konuşma yapsın. Bu adam konuşsun. Bana ne? Ben size der miyim ki buna reddiye yapalım? Çünkü konuştuğu yerin adı ne? Ateistler Üniversitesi. Ama bu Diyanet Vakfı'nın finanse ettiği Diyanet Vakfı'nın yani din kitaplarından kazanılan paralarla finanse edilen bir yerde konuşuluyorsa bu laf, burada Kur'an'a muhalif görüşlere hoşgörü olur mu ya? Yaldızlı etiketlerle kasıtlı şekilde kendisine yakın bulduğu tarihselci fikirleri Kuramer'in kaynaklarıyla destekletmekte. Kuramer'in kaynaklarıyla o konuşma yapan bozuk adamları da destekletiyor diyor. Ali Bardakoğlu destekletiyor diyor. Demek bunu biraz destekletmemiş mi, ne yapmış bilmiyoruz yani, durumu anlamaya çalışıyoruz. Yine de katkı sundu yani. Size diyor, objektiflik gereği olarak söz hakkı vermenin çok ötesinde ciddi bir desteklemenin olduğu apaçık gözükmekte. Burada diyor sadece söz hakkı vermek yok, apaçık büyük bir destekleme var diyor. Kimleri? Bu batıl görüşleri konuşan hocaları destekleniyor diyor bunlar. Çünkü tabii ona göre adamların kitapları reklam ediliyor, basılıyor, ediliyor. Her türlü adamlara destek veriliyor. Adamların yazdıkları ne? Bu demin anlattığım elfazı küfür. Hepsi elfazı şirk. Onun için herkes istediğini savunabilir ama ateistlerin de deistlerin de Kur'an'ı çelişkili bir kitap olarak sunanların da fikirlerini özgürce ifade etmelerini hep savundum diyor. Bak şimdi, kendinizi açığa çıkarıyor. Ama bahsettiğim durumu objektiflik veya farklı fikirleri hoşgörü adı altında yapıyorlarsa benim dediğime geldi insaf. Burası Kur'an'a hizmet merkezi olarak sunuluyorsa, yani diyor, Kur'an'ın aleyhine konuşan da konuşsun özgürce, ben hep diyor bunu savunuyorum. Zaten kendi de konuşuyor, her şeyi savunuyor. Ama diyor, Kur'an'a hizmet merkezi adı altında. Beni demin de aşağıyı görmeden yukarı, kendim de aynı görüşü söyledim bak, daha aşağı okumamıştım. Ha, Kur'an'a hizmet merkezi olarak sunuluyorsa o zaman fark ettiğim bu duruma karşı insanları uyarmak da benim boynumun borcu oluyor. Üstelik bu facia Diyanet Vakfı'na bağlı, 29 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı bir kurumda gerçekleşiyor. Yazık oluyor. Kur'an araştırılsın diye sunulan imkanlara, Kur'an'ı sevdirmekten çok Kur'an'dan uzaklaştırmaya gidiyorlar. Yazık, çok yazık diyor. Şimdi bu adam bunu caner diyor ya. Onun için ben bir daha dua ediyorum. Allah bu adamı hayırla ıslah eylesin. Amin. Amin. Yani bir insaf etmiş. Ne olursa olsun bu konuşmanın yazı, tweet'in ortalaması insaflı. İnsaflı. Ne niyetle konuşmuş? Ne maksatla demiş, arka planda ne var? Bunları araştırmak bize kalmıyor. Laflar doğru mu? Doğru. İmza atar mıyım? Atarım. Evet. Şimdi biz gelelim, efendim, burada sayılan isimler hakkındaki malumatlara. Bak şimdi, Ali Bardakoğlu eski Diyanet İşleri Başkanı. Bu adam, efendim, Kuramer'e, Kuramer'in başkanı şu an. Bu adam efendim Kur'an Araştırma Merkezi'ne geçmiş, başına geçmiş. İşte kaç senesinde geçtiyse geçmiş. Burada Kuramer'in faaliyetlerini söylüyor. Diyor ki, hepsini burada, başka Türkiye Gazetesi'nin siteleri de bunları neşretmişler. Hepsi burada efendim kaynaklar vermişler. Kimi getirmiş bu adam? Ebu Zeyd denen adamı getirmiş. Bu Ebu Zeyd kim? Ebu Zeyd Mısırlı mürtet. Mısır'da efendim Nakdül Hitabiddini adında bir kitap yazmış. Burada Kur'an'ı tenkit kitabı diye ilmi araştırma yapıyorum numarasıyla efendim yazmış. Ondan sonra bu adam bu kitabı yazınca üniversite öğretim üyelerinden Abdussabur Şahin isminde bir zat Kahire'nin merkez camilerinde verdiği cuma vaazlarında bu konuyu ele almış. Maşallah ya. Nerede Türkiye'de bu kadar çanak kırıyorlar? Bir tane müftü vaaz çıkıp da bir konuyu ele alıyor mu, bu adam nasıl der bu lafı diye? Bir tane reddiye duyuyor musunuz? Yok. Bu Abdussabur Hoca Efendi, Mısırlı alim, bunu ele almış. Ondan sonra tartışmalar çıkmış. Müslüman ulema toplanmış. Ezher uleması toplanmış. Bu adamın dinsiz olduğunu, dinden çıktığına karar vermişler. Bu adamın efendim dinden çıkmasıyla ilgili görüşler, kısaca bunlar şunlar, zaten bütün hepsinin ana teması bu. Kur'an'daki kıssalar temsilidir, hayalidir. Yani gerçekleşmemiş masal. Bu adamın fikirleri, bu Mısırlı Ebu Zeyd Mürted gavurunun. Ondan sonra efendim, Kur'an tefsir teviliğinde farz ve haramlar bugünkü Batı dünyasında olgu ve kültürü yansıtan çağdaş yorum ve kurumlar tarafından referans alınmamalıdır. İşte efendim Kur'an tefsirinde hadisler, Selefi Salih'in rivayetlerine dayalı uygulanan yöntem yanlıştır, haşa. Tehlikelidir. Ondan sonra efendim rivayetçi Kur'an tasavvurundan uzak durmak lazım. Yani rivayetçi Kur'an ne? Biz ayeti anlamak için hadise başvuruyoruz. Hadisi anlamak için İbn Abbas'a, işte İmam Mücahid'e, sahabeye, tabiine başvuruyoruz. Bu çok yanlışmış, tehlikeliymiş. Hadise madise bakılmayacakmış. Kur'an lügat itibariyle bir metindir. Bu metinlerin teşekkülünü sağlayan genel kuralları sonuna kadar kullanma konusunda diğer metinler, yani Kur'an'la diğer kitapların metni arasında bir fark yokmuş. Kur'an'a insan eseri bir kitap gibi yaklaşmak lazımmış. Ya bunlar hep Ebu Zeyd'in görüşleri. Bak, Mısır uleması. Bizde bunların beterini söyleyen var. Bir tane alim çıkıp da bu adam mürtet oldu demez. Ama Mısır uleması bunu yapmış. Bu imtihanı geçmişler. Ondan sonra Kur'an'da belirlenen hadler, sınırlar, emirler, yasaklar Kur'an'ın bir maksadı ve hedefi değildir. Yani Kur'an'daki emir, yasaklar uygulanmak için değilmiş haşa. Ondan sonra Kur'an'da gaybi ilimler, ilahi vahiyler zannedilmemesi lazımmış. Haşa ve kella. Kur'an'ı yorumlarken mutezile gibi hareket etmek lazımmış. Yani ehl-i sünnet dışı fırkalar gibi. Ondan sonra anlatmış. Sonuç demiş, Kur'an ilahi vahiy değil, kültürel bir Arap kültürüne dayalı bir üründür demiş. Bu zındık, mel'un, Allah kabrini ateş doldursun. Amin. Geberdi bu Ebu Zeyd. Bu adamı ne yapmış efendim? Eski Diyanet Reisi, bizim Mehmet Görmez bunun neresinde diye merak ediyorsunuz tabii. Mehmet Görmez resmi Diyanet Reisliğini yaparken bunların bütün toplantılarına katılmış. Hepsini çıt çıkartmadan dinlemiş ama resmi üye olamamış. Çünkü resmi Diyanet Reisi olunca burada üye olamamış. Ve lakin gidenlere gelenlere demiş ki maşallah ne güzel ilim meclisinde bulunuyorsunuz. Aman bu sohbetleri kaçırmayın demiş. Aynen böyle. Bunu bana diyen adam anlattı kendisi. Beni dedi orada gördü, çok tavsiye etti dedi bana dedi. Şimdi kendisi de kıs kıs gülmüş. Zaten usulü öyledir biliyorsunuz. Said Hatipoğlu'nu konuşturur böyle. Dinler, hürmet eder. Herkesi hürmetle, saygıyla dinler. Bir adam Kur'an'a burada küfrediyorsa aşağı, ben orada susabilir miyim ya? Ya meclisi terk edip gideceğim. Bir de sunuculuğunu yapacağım adamın. Böyle bir de hayranlıkla izleyeceğim adamın. Geçen Said Hatipoğlu hakkındaki işte videosunu gördünüz. Adamı konuşturuyor kendisi böyle. Böyle bir yaklaşım olabilir mi ya? Şimdi en nihayetinde Kahire efendim Ezher Üniversitesi'nde fetva çıkmış. Bu adamın mürtet olduğuna dair. Sonra bunun bir de karısı varmış. Adı İbtihal Yunus'muş. Herhalde babasının adı Yunus. Araplar öyle babasının adını soyadı gibi koyuyorlar. Binti Yunus olabilir. İbtihal adında bir karısı varmış. Mahkemeye götürmüşler. Ezher ulema, ah kurban olduğum Türkiye'de o günleri bir an evvel görmek nasip eyle ya Rabbi. Ulema mahkemeye karar götürmüşler. Mahkemeye demişler ki alimler, biz karar verdik, bu adam dinden çıkmış bir mürtettir. Karısının da nikahı feshedilmelidir. Mahkeme bunu karısından ayırmalıdır, nikahı yoktur. Alimler mahkemeye vermişler. Mahkemede beğenmediğimiz Mısır mahkemeleri, bunun karısı da boştur arkadaş, böyle nikah olmaz diye o da nikahlarını feshetmiş. Böyle yapacaksın ki bunlar sırıklarını saklasınlar. Şimdi bizimkiler sırıklarını alenen açığa çıkarttılar. Çıt çıkaran yok ki. Köpeksiz köy buldular. Biz bu davanın köpeği olacağız. Kıtmiri olacağız. Olmalıyız. Biz sustuğumuz zaman adamlar sırrını saklayan yok. Bak Mısır'da, hadi bir de açıksın yapabilirim bakalım bir tane. Nasıl adamlar? Mahkeme kararı da aldırmışlar. Ulema güçlü orada. Burada bizim ulema. Herkes özel davetlerde abi. O beni cenazeye çağırdı, öbürü düğününe çağırdı. Bir de hocalar bir araya gelin de birisi hakkında bir reddiye yapın kardeşlerim. Bana ilgilendirmez. Neden? Bana dava açarlar. Tamam da kardeşim. İftira atmıyoruz, hakaret etmiyoruz. Onun da bu görüşe konuşma hakkı var. Ama gelip de Kur'an hizmetleri bölümünde bunu konuşamaz. O zaman o vazifeden onu alınması lazım. Bu da nereye düşer? Diyanete ve yetkililere düşer. Bana düşmez. Ama söylemem lazım. Niye millet ateist oluyor? Ha? Çocuklar niye deist oluyor? Bunu soruyorsun. Ondan sonra diyorlar ki cübbelinin yüzünden. Lan cübbelinin yüzünden olur mu ya? Cübbelinin yüzünden gavur Müslüman oluyor. Selefi düzeliyor, IŞİD'çi düzeliyor. Cübbelinin yüzünden kim gavur olmuş? Bu adamları dinle. Caner söylüyor işte bunları dinleyen ateist olmuş diyor. Gözledim diyor, inceledim diyor. Çocuklarla konuşmuş. Demiş ki sen kimden etkilendin ateistlikte? Demiş şundan. İhsan Hoca konuşuyor işte. Adam demiş dört iman şartında şüpheliyim. Kimden etkilendin? Demiş şundan. Üç isim saymış. Öbür adam gelmiş tekbir alırken demiş kendimi mi kandıracağım? İnanmıyorum imanım gitti demiş. Kimden zehirlendi? Demiş şundan. Bu kadar gerekçe var. Sen daha kimden arıyorsun? Şimdi evlilik akdini de feshetmişler. Bu ondan sonra gitmiş efendim eşiyle birlikte gitmiş Madrid'e gitmiş. Oradan Hollanda'ya gitmiş. Oradan can işte zanını zor kurtarmış. Oradan işte ölümü yaklaşmış. Bilmem ne üniversitesinde akademik hayatına devam etmiş. Hastalanınca memleketine dönmüş. 2010'da da Kahire'de gebermiş. Allah kabrini ateş doldursun. Amin. Şimdi geldiğimiz noktada bizle alakalı kısmı Kuramer Başkanı efendim nerede o? Bunu çağırmış. Konuşturma yaptırmış. Bu Ebu Zeyd'i. Kim? Bardakoğlu. Bu Ebu Zeyd'i buraya çağırmış. Mısır kovmuş. Bu demiş bize gel. Bizde demiş çok hoşgörü var demiş. Burada gelmiş. Adam konuşma yapmış. Ondan sonra Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin şüpheli olduğu açıkça belirtilmiş. Haşa ve kella. Efendim Kur'an'ı biz indirdik. Kur'an'ı koruyan da biziz ayeti var ya. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Adam demiş ki Kur'an'ı biz indirdik. Biz onu koruyacağız. Bu ayet Kur'an'a dışarıdan sokulmuş demiş. Çünkü demiş Kur'an korunmamış. Dolu yanlış var demiş. Demek ki demiş bu ayeti de sonradan sokmuşlar demiş. Bunları Türkiye'de açıklamış. Türkiye'de açıklamış. Bunları açıkladıktan sonra efendim bir kısım o toplantıda oturanların Kuramer'in toplantısına katılanların hepsini tenkit etmeyelim. Katılımcıları konuşuyorum. Konuşmacı demiyorum. Katılımcılardan bazıları ayağa kalkmış. Demişler ki bu ne biçim konuşuyor? İslam'a aykırı, Kur'an'a aykırı. Kim o gün orada Allah için kalkıp bir şey dediyse Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah işte dünya ahiretlerini mamur etsin. Bazıları orada tenkit yapmış adamcağızlar kimlerse. Onlar da akademisyen. Orada hep akademisyen. Elini sallasan akademisyene değiyor. Tamam. Bunun üzerine eski Diyanet Başkanı Ali Bardakoğlu çıkmış. Demiş ki muhterem bilim adamları. Elbette ki Sayın Ebu Zeyd başta olmak üzere tebliğ sunan arkadaşlara teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bak adam Kur'an falan ayet dışarıdan sokulmuş. Peygamber sahte diyor. Teşekkür ediyor. Dikkat. Bilhassa Ebu Zeyd bilhassa diyor Ebu Zeyd fikirlerini açıkça ifade ettikleri için kendisini tebrik ediyorum. Tebrik ne demek? Tebrik mübarek olsun demek. Mübarek ne demek? Allah'ın bereketi demek. Adam Allah'ın kitabını inkar ediyor. Adam Allah'ın bereketi senin üzerine olsun diyor. Allah Allah. Bir de Diyanet İşleri Başkanı olmuş da tebrik. Ya elfazı küfür konuşanı tebrik eden ne olur? %100 kafir olur ya. Tebrik edilir mi ya? Elfazı küfür konuşuyor ya. Tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Biz bu ortamlarda fikirlerimizi tartışmayacaksak, konuşmayacaksak başka hangi ortamlarda konuşabiliriz? Buna imkan yok. Hoşgörüden çok bahsediyoruz ama fazla da hoşgörülü olmadığımızı ilk anda ele veriyoruz. Kime söylüyor bu lafı? Ebu Zeyd'e karşı çıkanlara hiç hoşgörülü değilsiniz. Ya adam neye hoşgörülü olacak? Allah'ını, dinini, kitabını adam orada hakaret ediyor. Adam da kalkmış bir Müslüman bu ne biçim konuşuyor diyormuş. Adama diyor ki hiç hoşgörülü değilsin. Ya git bunu Ateistler Üniversitesi'nde, Kur'an Düşmanları Üniversitesi kur, orada yap. Burası Kur'an merkezi ya. Vah vah. Rasul Hoca'nın dediği doğru mu şimdi? Kur'an'ı araştırma değil, Kur'an'daki yanlışları araştırma haşa ve kella. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben şahsen Ebu Zeyd'in yaklaşımlarından çok istifade ettim. Bu Ali Bardakoğlu çıkıp bu laflardan tevbe ve teberi etmezse ben cenazesini orada hazır bulursam kılamam. Ben cenaze namazını kılamam. Çok istifade ettim, tebrik ederim diyor elfazı küfüre. Nasıl olacak şimdi? Çok istifade ettim. Kendisini de yakinen takip ediyoruz. İslam düşünce dünyasında ciddi problemlerin olduğu aşikar. Bunları göz ardı edersek İslam dünyasında hiçbir problem yoktur. Büyük medeniyetler kurduk falan diyerek kendimizi avutmayalım diyor. Yani Kur'an'ımız sorunlu diyor. Adam Kur'an sorunlu diyor ya. Bu da diyor ki böyle kendimizi avutmayalım. Büyük medeniyetler kurduk falan laflarıyla geçiştiremeyiz. Yani ne demek istiyor? Adam doğru söylüyor. İstifade ettim diyor. Mutlu oldum diyor. Tebrik ederim diyor. Onun için diyor efendim biz kendi konularımızı dindar olarak değil, dindar olarak değil, Diyanet İşleri Başkanı diyor ki dindar olarak yapmayın diyor bu işleri. Dindar olmayın diyor. Dindar olarak değil, akademisyen ilahiyatçı olarak ele almak zorundayız. Ya sen Müslüman mısın değil misin onu söyle bana. Müslüman ne demek? Dindar demek. Dinine bağlı demek. Kur'an'a dinine bağlı bir adam olarak Kur'an'ı ele almayacakmışım. Yahudi ne demiş, Hristiyan ne demiş, mürtet ne demiş, zındık ne demiş, onları itibara alarak Kur'an'a bakacakmışım. La havle ve la kuvvete illa billah alel azim. Bunu kim demesi lazım? Bunu ateist bir profesör dese anlarım. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış, Kuramer'in halen şu anda başındaki adam, sakın diyor bu konulara dindar olarak bakmayın, din açısından bakmayın, akademisyen. Akademisyen olarak bakınca ne oluyor? Kur'an'da yanlış var deme hakkına sahip oluyorsun demek ki. Gavur da olmuyorsun yani. Akademisyen olursan gavur olmuyorsun. Kur'an eksik desen gavur olmuyorsun. Ama hamalsan, ya Kur'an'ın bu ayeti sonradan sokulmuş dersen, hamala ne der de diyecekler? Gavur oldun ya. Ama sen de dedin, ben akademisyenim. Sen hamalsın. Hamal derse, kafir oluyor, akademisyen ilahiyatçı derse mubah oluyor. Ben ne yapacağım arkadaş? Ben nereye gideceğim arkadaş? Şimdi bu Kuramer'in başı bu. Başı bu olanın sonunu da merak ediyor musunuz? Bence hiç etmeyin. Bayağı da vakit geçti. Şimdi Ali Bardakoğlu bu. Mustafa Çağrıcı, Hayrettin Karaman'la birlikte ikinci isim. Yusuf Şevki'yi atlattı sırasını zaten. Efendim, ne yazmış? Meal yazmış. Neyle ilgili? Kur'an'ın meali, bir de tefsirli meal yapmış. 5 cilt. Diyanet Vakfı bunu basmış. Buradan 2 şey söyleyeyim size. Başka bir şey lazım değil. Birinde, iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyan olanlar, Bekara Suresi 62 ayetini yazdıktan sonra altına gidiyor, diyor ki, Abduh'un görüşüne göre, Abduh kim? Abduh, Mason locasına kayıtlı farmason. O zamanki Mısır'ın Ezher Şeyhi olmuş. Ezher Şeyhi ne kadar çekmiş? Büyük mason, Abduh denen zındık. Abduh'un görüşüne göre sadece Allah'a ve ahirete inanırsa, yani peygambere, kitaplara, şunu ahiret günü, şey, ahiret var, bir Allah'a inanıp bir de ahirete inanırsa cennete girecek. Yani Yahudi de Hristiyan da cennete girecek. Bu mealde bunu da almış, altına da bu görüş sakattır ve yanlıştır diye şerh düşmemiş. Ben bunu Hayrettin Karaman'a reddiye yaptığım zaman Yeni Şafak'ta yazıyor, bilmiyorum şu anda biraz hastaymış, yazılar yazamıyormuş. Orada bana cevap veriyor. Ne diyor? Efendim diyor, biz onu diyor Abduh'un görüşü olarak aldık. Sen Allah'ın Kur'an'ına tefsir yazıyorsun, Mason Abduh'un Yahudi Hristiyan cennete girecek görüşünü de koyuyorsun, altına da biz buna katılmıyoruz da demiyorsun. Bundan ne mana çıkıyor? Bir insan elfaz-ı küfürü nakledip de altına bu benim görüşüm değil, buna katılmıyorum demezsen nereden gelir bu? İkrardan gelir. Niye bunu yazıp da altına o zaman demiyorsun ki bu Abduh'un görüşü? Abduh'un görüşü diyor. Ama Abduh'un görüşü bu yanlış bir görüş, sakat bir görüş. Öbür ayette ve melaketi ve kütübi ve rusuli iman şartlarının tamamı var. Buradaki 2 şart var, öbür ayette 3 şart var, öbür ayette 1 şart var. Topladın mı 6 esas ediyor. Sen bunu demedikten sonra okuyan ne anlar? Ondan daha beteri, yani bu da çok beter, itikadi bir mesele. Yine bu Mustafa Çağrıcı'nın da imzası olan şeyde. şimdi mealde çıkıyor bu. Ne diyor? Cilbab ayetinde çarşaf yudnine aleyne min celabibine, kadınlar dışarı çıkarken normal iç kıyafetleriyle çıkmasınlar, üzerlerine çarlarını, çarşaflarını, feracelerini, işte dış kıyafetlerini çeksinler, baştan sona kapansınlar. Kadının bütün bedeni avret olduğuna göre. Bu ayetin şeyinde ne diyor biliyor musun? Bu diyor, güvenlik olmadığı döneme göredir. Kadınlar o zaman güvende değildi. Şimdi acayip emniyet ve güvenlik var. Onun için diyor, üzerine hiçbir elbise almadan da evdeki iç elbisesiyle, yani normal oğlunun, babasının, işte kardeşinin yanında durduğu elbiseyle dışarı çıkabilir diyor. Bu Kur'an'ın tefsiri. Tefsirde Allah'ın ayetini inkar ediyor. Ya böyle bir şey Kur'an söylemiyor. Peygamberin hanımlarına söyle diyor. Hanımlarına mahsus diyemezsin. Kızlarına söyle diyor. Kızlarına mahsus diyemezsin. Ve nisa'il müminin, bütün Müslümanların kadınlarına söyle diyor. Nasıl mahsus diyeceksin? Nasıl o döneme mahsus diyeceksin? Vel yadribne bihumurine ala cuyubin. Yakaların üstünden aşağı, evet, ziynetlerini göstermesine. Kadının bütün bedeni avret ve ziynet mahalli. Onun için üzerlerinden aşağı diyor, çarlarını, çarşaflarını atsınlar diyor. Nur suresinde bir ayet daha var. Nasıl bu ayetlere o zaman güvenlik yokmuş, şimdi güvenlik varmış, dış elbise şartı yok diyor ya. La havle ve la kuvvete illa. İşte bu da o. Bunlar konuşuyor Kur'an'da. Ondan sonra Mehmet okuyanı biliyorsunuz. Kur'an'da Allah dört kuş meselesi, dört kuşu diyor İbrahim Aleyhisselam'a kafalarını kes, bedenlerini kese. Yok diyor, orada diyor, kafasını kesmedi diyor, onlar diriltmedi diyor Allah diyor, böyle bir mucize diyor, yok diyor. Sadece Allah dedi ki diyor, dört kuşu yanaştır kendine, iyi bir tanı diyor, sonra çağırırsan gelirler dedi diyor. Halbuki İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceksin? Allah da dört kuşu al, böyle yap diyor. Allah ölüleri diriltme ayetinde bunu zikrediyor. Adam da diyor ki, kuşları önce tanı diyor, sev diyor, okşa diyor, sonra da gel gel gel yap diyor, gelirler diyor. Allah'ın ayetine verdiği manaya bak. Sonra ne dedi bu biliyorsunuz? Hulku Cevizoğlu da şaşırdı. Meryem validemiz nasıl babasız çocuk doğurdu? İsa Aleyhisselam babası yok. Ben buldum dedi. Hulku Cevizoğlu dedi. Nereden buldunuz hocam dedi ya. Ben buldum dedi. Hangi kitaptan? Kendim buldum dedi. Nasıl buldun dedi. Onda çift cinsiyet vardı dedi. Kendi kendine çiftleşti. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra Miraç. Miraç'ta diyor. Efendim Sidretül Münteha cennette falan göklere çıkmadı diyor. Sidretül Münteha'dan bahsediyor Kur'an diyor, Hoca Efendi diyor. Sidretül Münteha diyor, Mekke'de bir bostan diyor. Ya Mekke'de nerede var yemyeşil bostan? Bir. İkincisi Medine desen Miraç Mekke döneminde olduğu için onu da Medine'de diyemiyor. Mekke'de diyor, yakınlarda bir yeşillik bostan vardı, peygamber ara sıra oraya giderdi diyor. Allah Teala, ey yüce Allah ki zatını tesbih ederim diyor, kulunu gece diyor, aldı diyor, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götür. Oradan Sidretül Münteha'ya, Necim suresi bütün Sidretül Münteha'yı anlatıyor. İndâ cennetül mevâ. Sidretül Münteha'nın yanında mevâ cenneti var diyor. Mevâ cennetinin Mekke'deki bostanda ne işi var ya? Mehmet okuyan, durum bu. Kabir azabı yok diyor, daha neler söylüyor, neler söylüyor. Ondan sonra, Mustafa Öztürk'ün, Kur'an'da işte cihat ayetleri çelişkilidir. Mekke döneminde Allah ehli kitabı met ediyor. Medine döneminde ehli kitapla savaşın diyor. Bak bak ayetler için. Bu ayetler nasıl Allah'ın ayetleri olabilir diyor. Yani Mekke'de Hristiyanları met eden ayet varmış. Medine'de katilüllezine la ümnüne min ehli kitap. Yani ehli ilerisini okudum. La ümnüne billahi ve la bil yevmi l'ahiri ve la yuharrimune ma haramallahu ve rasuluhu ve la dinune dinel hakkı minellezine utul kitap. Ehli kitapla savaşın diyor. Hristiyanı da katıyor. Hristiyanı da katınca diyor ki bu nasıl bir yerde öyle diyor, bir yerde böyle diyor. Ve bu Allah'ın ayeti olamaz aşağı diyor. Daha neler söylüyor? Daha neler söylüyor? Bu konuşmanın oturum başkanı kim? Mehmet Okuyan. Bir de Kur'ancıyım, Kur'ancıyım, Kur'ancıyım deyip duruyor. Adam orada Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyor Mustafa Öztürk. Bu da oturum başkanı, çıt çıkartmıyor. Ondan sonra uçağa biniyorlar. Bir hoca efendi bunun yanına düşüyor. Yanına düşen hoca efendi diyor ki, yahu diyor, sen diyor devamlı Kur'an, Kur'an, Kur'an ayet okuyup duruyorsun. Peki senin diyor bu toplantıda diyor, başkanlık yaptığın toplantıda diyor, efendim bu adam Kur'an ayetlerinde çelişki var, böyle ayet mi olur dedi diyor. Sen de orada diyor Kur'an'ı müdafaa etmedin diyor. Deyince bu da diyor ki ben öyle bir şey duymadım diyor. Kim konuştu diyor, Mustafa Öztürk konuştu, sen oturum başkanıydın diyor. Benim haberim yok diyor. Haberim yok, o da açıyor, tak oturumu gösteriyor. Bak oturum başkanısın, al da laf bu diyor. Vallahi uyumuş muyum, ne yapmışım diyor, nasıl diyor duymamışım falan diyor. Bal gibi de duydu. Ama akademisyenlerin söylemesi caiz ya, onun için akademisyen söylediği için demek uyarmak lazım gelmedi. Bu adam da böyle bir adam. Ondan sonra Ömer Özsoy. Ömer Özsoy, biliyorsunuz o Almanya'da bir efendim Goethe şeyi varmış, üniversitesi. Mehmet Görmez onu oraya atamış, o adam oraya gitmiş, o üniversitede bir toplantı yapmış, Mehmet Görmez'e katılmış, benim bir sohbette buna uzun reddiyem var. O da orada onu diyor, diyor ki, Allah aslında yazılı metin göndermek istemiyormuş. Ama diyor işte sahabe mabe sonradan yazıya döktüler, Kur'an çıktı ortaya. Allah diyor yoksa yazı mazı istemiyordu diyor. Bak, Allah'ın istemediği bir şey olmuş şu anda yani, haşa ve kella. Allah diyor yazılı metin istemiyor, anlatmak istediklerinin diyor, %10'u Kur'an'da var. Allah çok şeyler anlatmak istemiş, anlatamamış. Kur'an'da bunların %10'u varmış. Kur'an'dakilerin %90'ı Allah'ın anlatmak istediklerini yansıtmıyormuş. Peki Kur'an'dakinin %90'ı neymiş? %90'ı tarihselmiş, günü geçmiş. Bu adam da bunları söyleyen. Kuramer'in öne çıkarttığı, taslamanın söylediği hocalar bunlar. Kuramer'in öne çıkarttığı hocalar. Ondan sonra efendim Mehmet Okun, Ömer Özsoy, İlhami Güler'i zaten iyi tanıyorsunuz. İlhami Güler, Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'ın çocuğun kafasını kestiğiyle ilgili ayetlerde bence bu Kur'an'dan çıkartılması lazım, bunun değiştirilmesi lazım diye alenen Kur'an'ın değiştirilmesini savunan adam. Bunlar nerede konuşuyor hepsi? Kuramer'de konuşuyor. Süleyman Ateş, Efendi Hazretleri'nin şimdi bir ateş çıktı diye beyan etti. Yahudi Hristiyan cennete girecek şeyini ilk çıkaran yani Türkiye'de ama Mısır'da falan reformistler çıkarttı. Türkiye'de bunun meale yazan efendim ilk ateş en büyük tehlikede Sabuni hocamız Allah hayırlı uzun ömür saat afiyet versin. Geçen işte İsmail Ağa'daydı. Biz de yanında bulunduk. Yani öyle bir mücahit adam ki hakikaten Allah için reddiye üzerine eşi benzeri yok. 90 küsur yaşında şimdi. O zaman bana anlattı. Yalova'da dedi bir namazdan dedi, selam verdim sağıma dedi, bir de baktım Süleyman Ateş tam yanıma düşmüş dedi. Bir de soluma verdim dedi, verir vermez döndüm dedi, daha estağfurullah lazım demeden dedi. İşte alim budur, hoca budur, mücahit budur. Tamam mı? Dedim ki dedi, sen hala bu Yahudi Hristiyan cennete girecek görüşünde misin? O da böyle yaptı dedi, bir yumruğu kaldırdım dedi, çık dışarı camiden dedim dedi. Ah böyle alimlik nerede bizde ya? Ya mübarek, yaşlı da ha, belki de Süleyman Ateş onu da devirir yani ama bir yaptım dedi böyle. Senin zındık dedi, çık camide ne işin var Allah'ın evinde dedi. İşte Sabuni böyle adam. Ha tamam, ben bu hareketleri yapabilir miyim? Yapamam. Yapamam ama kibarlıkta yapmam. Ehli bid'ata yüzüne gülen ahirette azabı boylar. Yüzüne gülen. Onun için biz ehli bid'atla Allah'ın izniyle ehli bid'attan bir tane dostum yok. Görüştüğüm yok. Yüzüne güldüğüm, muhabbet ettiğim yok. Ama tabii şimdi bir münasebetle adam gelse bir nasılsın, iyi misin veyahut bir şey dese sen nasılsın? Bu ayrı bir şey. Ama sen onun yüzüne yani rastladın, geldi senin yanına. Sen bunu ama tabii esası bunun ben seninle konuşmuyorum. Esası bu işin nedir? Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Allah'ımın dinine zarar veriyorsun. Bozuk inançlar millete yayıyorsun. Onun için ben seninle işim yok. Bunu diyen tam ehli sünnettir. Ama şimdi ben bazı hocalardan şikayet ediyorum. Hem de bizim hocalarımızın oğulları diyorum. Niye onlardan şikayet ediyorum? Çünkü Umat'ta bakıyorsun Hayrettin Karaman'la kabir azabını inkar eden adamla beraber. İsa Aleyhisselam'ın ineceği itikadı ehli sünnetin baş itikadını inkar eden Mustafa Karataş'la beraber. Bunları gördüğümüz zaman bizim ehli sünnet hocalarımızın oğullarında biz bunlardan üzülüyoruz. Niçin? Tavır almaları lazım. E ben burada üyeyim. O zaman ya orayı düzelteceksin, orayı düzeltemiyorsan üyelikten istifa edeceksin. Ben burada durayım faydam olur. Olmaz. Neden? Bid'at ehlini meşru etmiş oluyorsun. Seni onunla gören ne diyor? E demek bu adamın da diyor bir iyi tarafı var diyor. Bugün maalesef en üst seviyede bizim cemaatimizin hocalarından bazı yetkileri de olan adamlardan Ya Hayrettin Karaman bizim hocamızdır, öyle demeyin, böyle demeyin diye onu kabir azabını inkar eden, Hazreti Muaviye'yi sevmem diyen adamı müdafaa eden sarıklı, cübbeli adam tanıyorum ben. Ben tanıyorum. Nereye gideceğiz abi? Nereye gideceğiz? Adamı sarığı da kurtarmaz, sakalı da kurtarmaz, çarşafı da kurtarmaz. Evvela iman kurtarır. İtikadın ehli sünnet olacak, ondan sonra öbür ameli salihler gelir. İtikadı bozuk olana şalvar cübbe para etmez. Bunları duyuruyoruz. Ondan sonra Aziz Bayındır'ı zaten anlatma lüzum yok. En belirgin özelliği, çocuk telefon açtı, ne dedi? Benim dedi kimle evleneceğimi Allah biliyor mu acaba hocam dedi, çok merak ediyorum dedi. Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin dedi, evladım dedi. Allah ne bilsin dedi. Ehl-i sünnet ulemasının cumhuru İbn Hacer-i Heytemi'yi zikrediyor. El-Fetur 40 hadis şerhinde. El-Fetur Rabbani değildi adı. 40 hadis şerhinin adı. İbn Hacer-i Heytemi'nin kendi kitabından tercüme ettim. Bütün ehl-i sünnet uleması ittifak etmiş. Allah bütüncel meseleleri bilir, tafsilatı bilmez, cüz'iyatı bilmez diyen İcmai ulemanın görüşüne göre kafir olmuştur. Allah bütün teferruatı bilir. Allah bi külli şeyin alim diyor Kur'an. Her şeyi bilir. Onun için bu adam telefonda sesine bu şekil adama cevap veren durumda. Mehmet Said Hatipoğlu zaten biliyorsunuz Görmez'in baş hocası, bunların hepsini bozan, ifsad eden, geçen Dücane Cündeoğlu çıktı. Ben onda bir meali var. 40 sene Kur'an'a çalıştım dedi. Ama dedi şimdi Müslüman olmaya uğraşmıyorum, insan olmaya uğraşıyorum dedi. Müslümandım dedi, sonra dedi, insandım dedi. Sonra Müslüman oldum, şimdi yeniden insan olmaya çalışıyorum. Müslümanlığın hiçbir önemi yok dedi. Einstein'ın dedi Yahudi olmasının önemi olmadığı gibi dedi. Benim de hiç Müslüman olmamın önemi yok dedi. Ve daha neler dedi, dedi, dedi, dedi. Arada dedim bu acaba nasıl, bu 40 senedir Kur'an'a hizmet etmişim diyor, şudur diyor, budur diyor. Bu adam nereden bu hale gelmiş? Said Hatipoğlu hocamızdan çok istifade ettim dedi. Adam Hazreti Ömer'i kabul etmiyor. Hazreti Ömer'e Ömer diyor, babasının oğlu gibi. Adem Aleyhisselam'a Adem diyor. Ama İmam Muhittin Arabi'ye gelince İbn Arabi Hazretleri diyor. Bizim manyak milletimiz de İbn Arabi Hazretleri deyince vay tasavvufa iman ediyor. Ne mübarek adam zannediyor. Kardeşim, önce şeriat, tarikat sonra. Ben nice tarikatçılar gördüm. Mustafa Öztürk bile tasavvufa imanı var. Hocam onun aleyhine konuşma diyor. Ulan Kur'an'ın ayetlerini inkar edenin tarikata iman etse ne olur? Benim şeyhime intisap etse ne olur? Yani bizim millet dengeyi kaybetmiş. Ehli sünnet ölçüsünü, çizgisini bozmuş. Tarikat diye bir sorunumuz yok. Tarikat özeldir. Bir adam tarikatı kabul etmese de ehli sünnetten çıkmaz. İskilipli Atıf Efendi çıkmadığı gibi, Ali Adar Efendi onunla görüşmeyi kesmediği gibi. Bir rabıtaya karşıydı. Ama bir ayeti inkar etse kafir olur. Onun için sen İbn Arabi'yi kabul ediyor diye, benim şeyhimi kabul ediyor diye bir adamı kabul edemezsin. Bu adam efendim Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyor. Mesela Dücane'nin inkar ettiği orada. Kur'an'da diyor kadınları dövün diyor. Böyle bir ayet olabilir mi diyor? Böyle bir evrensellik olabilir mi diyor ya? Kim diyor? Allah Teala kadınları dövmeyi emretmiyor. Böyle bir emir yok. Bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınları dövmeyin buyuruyor. Ben inni la adribu nisa, ben kadınları dövmem buyuruyor. Bir kere el kaldırmadım buyuruyor. Döven kadınlar, dövülen kadınlar ağlamışlar gelmişler kapısına. Sabah kalktı, benim ehli beytimin hücre-i saadetlerinin etrafı kadınlarla doldu. Nasıl siz kadınları döversiniz? Ve مَا اُلَٰكَ بِخِيَارِكُمْ Kadın dövenler asla sizin hayırlılarınız olamaz buyuruyor. Kur'an'da geçen emir değildir, müsaadedir. Bu müsaadede ne zamandır? Her çözümü denedin de yuvanı kurtaramıyorsan, boşanmak durumu kaçınılmaz olursa, böyle bir ufak tefek, o da bunu tarif edilmiş, ufak tefek yani bir yerini kırmadan, geçirmeden, ağrılı sancılı bir şey yok, onu da hadis beyan ediyor. Eğer yuvanı kurtarmak için son çare görüyorsan ona müsaade verilmiş. Kur'an'da namaz gibi kadın dövme diye bir emir yok. Bazı emirler ibaha içindir. Her emir vücub için değildir. Cuma'yı kılınca dağılın gidin işinize diyor. Ben cumadan sonra ikindiye kadar Kur'an okuyacağım desen haram mı? Peki ayet diyor dağılın gidin diyor. Çünkü neden? Serbestsiniz. Cuma bitti, ticaret serbest oldu demek istiyor. Bu emir değil. Kur'an'dan hiçbir haberi yok. Kur'an'da diyor kadınlara vurun diyor diyor. Böyle Kur'an mı olur? Kimden istifade ettiniz hoca efendi? Said Hatipoğlu'ndan çok istifade ettim diyor. Çünkü Said Hatipoğlu hocaların hocası, hepsini ifsad eden, görmez dahil olmak üzere. Bu adamın iki sözünü söyleyelim, daha bir şeye lüzum yok. Ne diyor? Diyor ki, hani Efendimiz'in eserleriyle teberrük bilmem, bunları geç. Adam diyor ki, Kur'an'da diyor, لِذَّكَرِ مِسْمِ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ Mirastan erkek tam kadın yarım alacak ayeti var. Bugünün okumuş kültürlü kadınına sen bu ayeti anlatamazsın diyor. Ne olacak yani? Değiştireceğiz. Kur'an'da diyor فَرَجُلُ مَمْرَاتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَى Bir erkek yanında da kadın olursa iki kadın şahit olsun. Ya iki erkek olsun ya bir erkek iki kadın. Bugünün mühendis ve doktor olmuş kadınına bu ayeti anlatamazsın diyor. Alenen bu ayetler hükümsüz diyor adam. Daha ne diyecek? Ondan da istifade edenler tüccane gibi oluyor. Ondan sonra böyle bir liste. Mustafa Öztürk'ü zaten anlatma lüzum yok. Biliyorsunuz en büyük porno nerededir diyor çocuklar diyor. Kızlar erkekler oturmuş. En büyük porno nerededir? Millet zannedecek bilmem ne sitesinde. Diyor ki Yasin'de diyor. Yasin'in diyor 5. sayfasında bir porno var hiçbir yerde yok diyor. Tövbe ya Rabbel alemin ve ya hayran nasır. Bu adam şimdi sakal bırakmış. Bizim bazı Müslümanlar merhametleşmişler. Sakal da bıraktı diyor. Yola mı geliyor acaba diye. Ya bu bizim millette takılmış sakallı gördüğüne babam zannediyor ya. La havle ve la Adam bunlardan tevbe etmeden iman edebilir mi? Bunu söylüyor. Giresun'daki bahçeleri söylüyor işte. Neler söylüyor neler söylüyor. En son çıkan videosunu biliyor musunuz? Benim kadar olmasa da bana yakın video çıkarıyor adam. En son çıkan videosunda şunu diyor. Diyor ki, Kur'an indirilmeseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum diyor. Bunu da sesinden size siteye koyacağım. Ben bunların hepsini ya yazılı belge ya sesini koyuyorum. Sesini de koyarım. İnşallah. Biz bunları aleyhine konuşup da efendim bunlara hakaret edelim, lanet edelim, imansız ölsünler, cehenneme gitsinler derdinde değiliz. Allah hepsini ıslah etsin. Amin. Allah hepsini hidayet etsin. Amin. Allah imana döndürsün. Amin. Allah Kur'an'a döndürsün. Amin. Benim ne sorunum var? Benim şahsi kimseyle alışverişim yok. Ama çocuklarımız ateist ve deist olma oranında artış gösteriyorsa, imam hatiplerden deistler çıkıyorsa, ilahiyatlardan ateistler çıkıyorsa, bu sorunun cevabını cübbelide, takkelide, tasavvuf ehlinde değil, İmam Hatip, ilahiyat, kuramer, konuşmacı, akademisyenlerinde aramanızı tavsiye ediyorum. Mealen bunu anlatıyorum. Caner'in dediklerini zaten okuduğunuz zaman işin içinde biri olarak ben de bunları delilleriyle ispat ettim mi şimdi? Bu adamların konuşmalarını kendi seslerinden, kendi laflarından aktardım mı? Aktardım. Daha ne aktaracağım? Mesela bunların içinde bir de İstanbul müftüsü var. Şu andaki İstanbul müftüsü. Mehmet Emin Maşalı. Şu andaki İstanbul müftüsü. Bu da Kuramer'in başındaki konuşmacılarından. Bu adamcağız da ne yapmış? Bu adamcağız ne yapmış? Ebu Zeyd denen adamın kitabını hangi kitabını? Adı burada yazmadı. Ebu Zeyd'in hangi kitabını? Ebu Zeyd denen adam meşhur bu. Ebu Zeyd demin anlattım ya Mısırlı. Onun kitabını tercüme etmiş. Türkçe'ye kazandırmış yani. Çok iyi bir iş yapmış yani. Şimdi pişman olmuş. Diyelim ki ben o zaman da bunu yapmamalıydım. Şöyleydim, böyleydim. Veyahut da yaptığına pişman olmuş. Diyelim, diyelim. Şimdi bu İstanbul müftüsü olan Maşalı efendim ne yapmış? Türkiye Diyanet Vakfı'ndan çıkan İslam ansiklopedisi var. Bu İslam ansiklopedisinde çok yanlış ilimler var. Faydalı ilimler de var, yanlış ilimler de var. Siz bana sorarsanız, İslam ansiklopedisini biz evimize alalım mı diye, biz kim ne yazmış diye araştırmamız gerektiği için alıyoruz. Ama size tavsiye eder miyim sorarsanız, tavsiye etmem. Niye etmem? Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ineceğiyle ilgili maddede diyor ki Şam'da beyaz minareye ineceğine dair hurafeler var diyor. Halbuki bu hadis sahih-i Müslim'dir. Sahih Müslim'deki hadise hurafe derse, ben bunu tavsiye edebilir miyim size? Demem. Ancak, dikkat edin, İslam ansiklopedisi yüzlerce hoca tarafından hazırlanmış. Ehli sünnet olan var, olmayan var. Her maddeyi bir adama vermişler. O adam, o akademisyen o maddeyi yazmış. Onun için neresi doğru, neresi yanlış, içi karışık. Karışık olan bir şeyi ben size tavsiye edebilir miyim? Edemem. Şimdi İslam ansiklopedisi maddesinde şu andaki Mehmet Emin Maşalı'nın Ebu Zeyd hakkındaki yorumu. O hangi kitabını tercüme etmiş? Bulamadınız mı adını? Ubeyd Hoca. Ben versene, vereyim sana kağıdı bak. Burada isim olarak ben baktım kağıda görmüyorum. Diyor ki, Ebu Zeyd diyor, ülkesi Mısır'da İslamcılar tarafından hedef haline getirilmiş. Ebu Zeyd demin dediğim adam. Anlattım ya demin, Kur'an şöyle, Kur'an böyle, insan kitabı şudur budur, peygamberci ayet sonradan sokulmuş diyen adam için. İslamcılar diyor. İslamcıları bir yerden hatırlıyoruz. Şu anda da bu tabiri hangi parti kullanıyor? CHP çok kullanıyor İslamcılar diye. Farkında mısınız? HDP ile CHP çok kullanıyor İslamcılar. Bak, şu andaki müftü olan zatın yorumuna bak. İslamcılar tarafından hedef haline getirilerek şiddetle eleştirilmiştir. Çünkü Ebu Zeyd, gelenekçi İslam anlayışına karşı yenilikçi laik görüşü savunmuştur. Şimdi İslam'da yenilikçi laik görüş olur mu İslam'da ya? Gelenekçi dediği kim? Sahabe-i kiram, tabi-i nizam, selef-i salih. Peki, İslamcılar, bak şimdi yaptığı da iftiraya bak, ticaret hayatında bazı menfaatleri zedelendiğinden dolayı, aha, İslamcılar dediğin Ezher'in bütün ulema heyeti, bu adama mürtet fetvası çıkaranlara diyor ki, menfaatleri zedelenmiş. Onun için bu Ebu Zeyd'e cephe almışlar. O, Kur'an kültürel bir üründür. Bak, lafı da söylüyor bak. Kur'an kültürel dediğin Arap kültürü yani. Kültürel bir üründür. Hiç Kur'an'a kültürel bir ürün denir mi ya? Ürün ne demek ürün? Ürün demek senin benim ürettiğim demek. Ürün ne demek be? El-Kur'an kelamullahi gayru mahlukin. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Mahluk ne demek? Yaratılmış değildir, üretilmiş değildir, türetilmiş değildir, ürün değildir. فَمَنْ قَالَ اِنَّهُ مَخْلُقُ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ Bütün ehl-i sünnet, maturidi, eşari, dört mezhebe göre Kur'an'a ürün diyen, mahluk diyen Allah Azimüşşan'a küfretmiş olur. Sen ne konuşuyorsun? Üründür diyorsun ya. Bak, kültürel üründür şeklinde maksadını aşan bir ifade kullanmış olsa da, bak şimdi, maksadını aşan, maksadı belli ya, ne maksadını aşan adam diyor, ayet sonradan sokulmuş diyor, maksadını aşmak demek, lafını düzgün konuşamayıp da anlatmak istediğinden başka bir şey anlaşılana maksadını aşan denir. Adam zaten madde madde anlatmış gavurluğunu, Ebu Zeyd. Maksadını aşan bir ifade kullanmış olsa da, dikkat, bununla ne kastettiğine bakılmaksızın ona küfür anlamı yüklenmiştir. Nasıl yüklenmeyecek küfür anlamı? Bak ne diyor? Bizim İstanbul müftü, şu andaki müftü, İslam ansiklopedisinde yazdığı yazı bu. Ebu Zeyd'i mazur gösteriyor. Diyor ki, maksadını aşan bir laf kullandı ama ne kastettiğine bakılmaksızın kafir dediler. Yani ne kastettiğini bakılırsa kafir değilmiş. İnna nânü nezzelle zikre ayeti sonradan sokulmuş diyen, Kur'an'da çelişkiler var diyen, Kur'an'a insan kelamı gibi bakmak lazım diyen vesaire deminden beri saydım. Bu kadar ulemanın tekfir ettiği bir adama maksadını incelersen kafir diyemezmişsin. Ya maksat dediğin nedir? Nereden anlaşılacak? Ben senin kalbini yarıp bakabilir miyim? Maksat lafızdan çıkandan anlaşılacak. Bu lafızdan ne demişsin sen? Deminden beri saydığım demediğini bırakmamış Kur'an'a, İslam'a. Bu da bunu savunuyor. Bu da Kuramer'in konuşmacılarından veya mütevellisinden veya üyelerinden veya neyse. Bu da böyle de bir durum var. Mühti Efendi'nin de mutlaka bu İslam ansiklopedisinde yazdığı yazıdan da tevbe edip özür dilemesi, bu Ebu Zeyd'in bu kadar batıl görüşleri var, bu adam kafir olmuştur, ben bunu savunmuyorum diye açık bir beyanda bulunması icap eder. Efendim, ilahi hitabın tabiatı, kitabın adı, bu İstanbul Müftüsü bu kitabı tercüme etmiş. Kitap Ebu Zeyd Zındığına gavuruna ait. Kitabın adı İlahi Hitabın Tabiatı. Evet. Metin anlayışımız ve Kur'an ilimleri üzerine diye kitabın adında geçiyor. Ve bunun üzerine de efendim, tabii ben onu gençken tercüme ettim ve tamam, sen bunu gençken tercüme ettin, doktora tezi olarak bunu seçtin, başka bir şey mi bulamadın derler adama, ama neyse. Bunu seçtin, ettin, gençtin falan. Peki sen alimlik döneminde İslam ansiklopedisine yazdığın bu yazıda nasıl diyorsun ki maksadını açtı ama bunun maksadına bakılmadan kafir dendi buna. Bir de kimler dediler kafir buna? İslamcılar. Bir de niye dediler buna? Menfaatleri zedelenmiş. Yani şimdi bu kadar Ezher ulemasının, Mısır uleması, Cumhur ulemasına menfaatçilik isnat edip de böyle bir Kur'an'ın aleyhine konuşan adamı savunmanın da hiçbir mazereti olamaz diye düşünüyorum. Böylece hulasa ediyoruz. Efendim, teberrük dersine geçecekken burada kalalım. Ondan sonra siz de metroyu kaçıracaksınız. Ondan sonra değil mi? Efendim, araçlar, vasıtaları kaçıracaksınız. Hava soğuk diyeceksiniz. Hoca çok uzattı diyeceksiniz. Diyeceksiniz de diyeceksiniz. Bizim cemaatle anlaştık ama onlar haftada bir konuştuğumuz 10.30 dedim. Onlara 10.30'da bu hafta bıraktım. 10 dakikada pay biraz istedim onlardan, rica ettim falan. Onları idare ettim ama size ayda bir geldiğimiz için tabii ayda biri 2,5 saatten 4 kere 2,5 yapmayacağız. Onun için şu anda maksat hasıl olmuştur. Allah Teala şuurumuzu müzdad eylesin. Amin. Reddiye kültürümüzü geliştirsin. Amin. Tebliğ edenlerden eylesin. Amin. Davet edenlerden eylesin. Amin. Gençliğin imanına vesile eylesin. Amin. Mürtet olanların dönüşüne vasıta eylesin. Amin. Allah'ım bizlerin de bu hizmetlerimiz, bu müdafalarımız, sizlerin de bu tebliğleriniz, davetleriniz hürmetine çoluk çocuklarımızdan kafir, facir, münafık, fasık, mürtet halk eylemesin. Amin. Torunlarımızdan kıyamete kadar bizden gelecek nesillerden bir zerre cehenneme nasip eylemesin. Amin. Cehenneme gidecek noktada zürriyetlerimizi bulu ermeden kat eylesin. Amin. Amin diyenlerinizi nar cehennemden azat eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme bihakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah cümlemizi cennetiyle, cemaliyle, rıdâ-i şerifiyle, vuslatiyle mesrur eylesin. Amin. Azabından, gazabından sığındık, muhafaza eylesin. Amin. Cennetine, cemaline yaklaştıracak itikatla, amellerle, ahlak ile müzeyyen eylesin. Amin. Cennetinden, cennetinden, cemalinden uzaklaştıracak kötü itikattan, kötü ahlaktan, kötü amellerden, cehenneme yaklaştıracak ehl-i sünnet dışı fırak-ı dalilerin inançlarından cümlemizi sevdiklerimizle beraber muhafaza eylesin. Amin. Amin, amin. Ahmet Işık abimiz açık kalp ameliyatı olacak pazartesi günü. Onun da şifasını ikram eylesin. Amin. Bir an evvel sıhhatine kavuşturup kalkmasını nasip eylesin. Amin. Bu cemaatin ne kadar hayırlı muradı olan varsa şu saatte Habibi Edibi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Rabbimiz fazl-ı keremiyle hasıl eylesin. Amin. Halil Toraman, bypass ameliyatı olacak kardeşimiz, o da dua bekliyor. Acil Allah'ım şifalar ihsan eyleyip, hiç olmamışa çevirip, bir an evvel sıhhatine malik eylesin. Amin. Ailevi sıkıntıları olanlar, iş bulamayanlar, eş bulamayanlar, her türlü derdi, muradı, sıkıntısı olanlar, Allah-u Tebareke ve Teala fazl-ı keremiyle, okunan ayet-i kerimeler hürmetine, hadis-i şerifler bereketine, bu ilim meclisi hürmetine, Rabbimiz Tebareke ve Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ehli beytinin, ulemamızın, meşahımızın hürmetine her türlü sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Amin. Sevap, günahlarımızı sevaba tebdil eylesin. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi Rabbil alemin, amin. Ne günü geliyor? 11 Nisan ama yatsı kaça geliyor? Ona göre biz yatsı geç olursa biz 8 gibi başlayalım. Saatini takip edersiniz. 11 Nisan yazanlar değişiyor ya. Ona göre yastan sonra kurtarmayabilir. Biraz erkene alınabilir. Ona göre takip edelim. Allah Teala hayırla bizi de umreye götürüp makbul umreyle dönmemizi müyesser eylesin. Amin. Rabbim Tebareke ve Teala sizlere de hayırlı dualar yapmamızı nasip eylesin. Amin. Size de helal mahalle nasip eylesin. Amin. Döndükten sonra sıhhat ve afiyetle size tekrar kavuşmak nasip eylesin. Amin. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Âli ve ashabî ve şâhına. Kâfe ve lâ rahmet. Efendi babamız Hasavilâ ruhân vâtinâ envâtil müslümin ve envâtil cemaat hâdırînel Fatiha.